नमस्ते। हाँ जी, कल जो बातें हुई उसमें कोई मुद्दा खड़ा हुआ हो तो उसको कर लेते हैं, और गोष्ठियों के बारे में कुछ थोड़ी बातचीत हो जाए। विधि से बनता है विधान, और विधान से बनता है संविधान, है ना। कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे को जो भी डायरेक्टिव्स हम बनाते हैं, वो डायरेक्टिव्स का नाम है विधान संविधान। लेकिन वो डायरेक्टिव्स में मूल चीज़ क्या रखें, क्या पकड़ के क्या रखना है, कम से कम क्या पकड़ के रखना है, व्हाट इज दैट मिनिमम थिंग विच वी नीड टू मेंटेन थ्रू आउट द प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए बच्चों के साथ एजुकेशन की हम बात करेंगे तो उसमें क्या विधि होगी, क्या चीज़ पकड़ के रखी जाएगी। घर बनाएंगे तो क्या चीज़ विधि होगी। एक तो विधि हम सोच रहे हैं कि ईंट का चुड़ाई उनाई करना, ये करना, वो करना, है ना। वो तो करने के रूप में है, लेकिन उसके डिज़ाइन में, उसके होने में, उसके रहने में कोई उपयोगिता की बात होगी। तो उपयोगिता को बना के रखना, उपयोगिता की पहचान अनुभव से हुई है, तो उपयोगिताओं का संरक्षण जो करना है उसका नाम है विधि। इट इज़ द गाइडलाइन विच विल इंश्योर द वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड एक्टिविटी। किसी भी काम में उसके स्टार्टिंग से एंड तक उपयोगिता को बना कर रखना है कि नहीं रखना है। तो ऐसी उपयोगिताओं को संरक्षित करना, उसका नाम है विधि। मैं यही समझ बात। हाँ, तो वही मूल्य संरक्षण बराबर विधि। हाँ, उसी का नाम विधि। सारी प्रक्रिया आगे चल के बनेगी, लेकिन उसमें मूल्य संरक्षित रहना है या नहीं रहना है। तो अनुभव पूर्वक ही मूल्य समझ में आते हैं, है ना। तो वो अनुभव से विधि बनी, अनुभव के बिना विधि क्या बनेगी, फिर तो डंडा विधि हो जाएगी कुल मिला के। भैया इधर शेयरिंग करनी थी, कल शाम की जो क्लास हुई थी भैया उसके लिए। आके करने? नहीं नहीं, ऐसे ही आ जाओ। यहीं पे खड़े होके करो। तो कल शाम की जो शेयरिंग हुई थी उसमें एक सेकंड के लिए ऐसे लगा एकदम ट्यूबलाइट जल गई है। बहुत सारी चीज़ों को क्या ही समझ कर रखा था पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा लूप में फंसते जा रहे थे, शब्दों में एक्चुअली अटके हुए थे। तो बेसिकली जो विचार और अनुभव की बात हुई उसमें ये लगा कि विचार को मैंने ऐसा समझा कि पहले अनुभव, कि अनुभव क्या है। तो अनुभव में जो दिखता है वो एक तो मैं और जो ऊर्जा है वो दोनों साथ साथ कैसे हैं सहअस्तित्व में, वो दिखता है, एक इतनी सी बात। जब उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन, जो उस विचार को सहस्तित्व पूर्वक कैसे रहना है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन मोड में आते हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं वो अपना विचार है कि संबंधों में कैसे जीना, या एक मानव से विश्व परिवार तक जो भी पूरा कार्यक्रम बनेगा और ये वो उस विचार से बनेगा। तो एक ये विचार तो काफ़ी क्लियर हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, जो मुझे लगा कि बहुत वेग समझ के रखा हुआ था साक्षात्कार और अनुभव को, ऐसा लगता था कुछ दिखेगा और पता नहीं बना के रखा हुआ था। तो कल एक बहुत साफ चीज़ समझ आई कि जो भैया ने ऐसा रखा कि जो अपनी 4.5 क्रियाएँ हैं वो अनुभव, बाबा जी की अनुभव जो भी व्यक्ति है उनकी 4.5 क्रियाओं के साथ मैच करते चलना है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि प्रमाणित करना अभी अपना मेन लक्ष्य है, अनुभव करना ये नहीं है। जबकि ये मैं यहाँ पे बहुत टाइम से आ रही हूँ और सुनती जा रही हूँ, पर इसके पीछे का रूट समझ नहीं आता था। और कल रात को ये वाले सेशन में ये लगा कि सच में रूट तो यही है कि प्रमाणित करते चलना है, अनुभव तो अपने आप होता जाएगा, उसमें वेग कुछ नहीं है। जो ये बात हो रही है कि जैसा बाबा जी देख पा रहे हैं या समझे हैं वो उसकी झलक तो मिल ही गई है ना, तो वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, उसमें कुछ अलग नहीं दिखेगा। तो बेसिकली जो मेरे 4.5 क्रिया है वो मैं अनुभवी व्यक्ति के 4.5 क्रिया के साथ कैसे मैच करती चलूँ। तो मुझे वो ऐसे दिखता है कि ये मेरे 4.5 क्रिया, ये उनकी 4.5 क्रिया, जब ये मैच होती जाएगी तो वो लूप अपने आप कंप्लीट होता जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी लगी भैया और काफ़ी अच्छे से समझ आए। जोरदार। आपको कुछ कहना है? नमस्ते भैया, कल शाम का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा लगा, और हर चीज़ जो है कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, बहुत ही अच्छा लगा। और जो एक प्रमाण जो है वो क्या होता है, परंपरा कैसे बनेगी, इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से कल आपने बताया, और विचारों में मैं भी कहीं ना कहीं शब्दों में उलझा हुआ था, तो एक वो टूटा है विचारों में शब्द जो है, उससे आगे थोड़ा सा बात बढ़ी है, और आपसे थोड़ी देर कल जो बात हुई उसके बाद में भी थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन जो है आया, और उसका असर जो है उस बात का या उस कल के जो सेशन का संतुष्टि का, रात में मैं ये अनुभव ये कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैंने क्या फील किया है मैं नहीं जानता, रात को मुझे सोते सोते इतनी मतलब एक गहरी शांति, गहरा सुख जो है या क्या है था मुझे नहीं पता, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ वो क्या था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक सुख की झलक जो है या कुछ ना कुछ एक बहुत तृप्ति वाला बिंदु रात में छुआ, और बड़ी तब से ही मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत कृतज्ञ भी हूँ आपके प्रति। और 3:30 बजे ऐसे ही पता था अभी 4 बजे गौशाला जाना है, तो 3:30 बजे अपने आप आँख खुली, और तब से ही मैं लगातार बहुत उत्साहित भी हूँ और काम में लगा हूँ। और गोष्ठी की जो बात है, गोष्ठी से कुछ बातें कुछ मुद्दे निकल गए हैं, तो किसी भाई ने पूछा था धन क्या है और धन समाज की संपत्ति कैसे है और राष्ट्र की संपत्ति क्यों नहीं है, समाज की क्यों है और राष्ट्र की क्यों नहीं है, पहला मुद्दा ये आया था। दूसरा है कि आपने जो 100 परिवारों का जो मॉडल बताया है, तो बदली इनके माइक को कम करिए, 100 परिवारों को जो मॉडल आपने बताया है कि 100 परिवार मॉडल ही क्यों, कोई दूसरा मॉडल क्यों नहीं बन सकता, इसी जैसे प्रोसेस में चल रहा है, तो किसी ने प्रश्न किया कि 100 से अलावा भी कोई मॉडल बन सकता है क्या। तीसरा किसी की बात है कि अनुभव क्या है क्यों है, वो चर्चा हो गई थी वो। ठीक भैया, ठीक, हाँ जी, और कोई मुद्दा इधर से, कोई किसी को कुछ कहना है? भैया एक चीज और बस, हाँ, ऐसे लग रहा था कि जब आप समझाते हैं कोई चीज तो सच में मतलब वो एक उस वे में कि आप हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं, सामने देखने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा भी इधर देखो आप फट से सीधा हमको कि ब्रह्म में नहीं जाना, इसको वो मत समझना मिस्ट्री, इसको रहस्य में नहीं जाना, तो भैया ये चीज़ बहुत सही हो रही है कि जैसे जैसे चल रहे हैं और अचानक से कहीं और थॉट जाता है और आप वापस अलाइन कर देते हैं, तो काफ़ी सही चल रहा है भैया। बहुत अच्छा, गुड। हेलो, हाँ जी भैया, मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे जो एक कर्माभ्यास के सत्र रखे गए हैं तो इसका प्लेसमेंट हम किधर करेंगे, इसका शिक्षा में करेंगे या व्यवस्था में भागीदारी में करेंगे, ये प्लेसमेंट किधर माना जाएगा? ठीक, हाँ, और कोई? एक कल के अनुभव से संबंध में एक डाउट था कि जब भी मतलब अभी तक मैंने बाबा जी से मिला नहीं, देखा नहीं, उनकी आइडियो सुना है और उनके बारे में लोगों से सुना है, तो जिस तरीके से लोगों के द्वारा उनके बारे में बातें बताई जाती है और उनको अनुभव हुआ ऐसा बोलते हैं, तो उस संदर्भ में कि यही चित्रण बनता था कि जैसे वो बोलते थे, मतलब लोगों को पूरा देख करके स्कैन कर लेते थे ऐसे बोलते हैं, और उनको दिख जाता था कि आगे वो क्या कहेगा, क्या बोलेगा, उसको क्या बोलना है, क्या सोचना है, तो मतलब मुझे एकदम एक ऐसा उसको उससे ऐसा फील होता था कि एक पूरा कमांड है उनको ह्यूमन पर या उसके मेंट एक मैकेनिज्म पर, ह्यूमन थॉट पर, तो और एक तरीके से वो कनेक्ट होता था मेरी मानसिकता में भगवान जैसे फील पर, कि वो भगवान बन गए हैं, उनको सारा पता है, कब किसको अनुभव होगा ये सब पता है, और कब धरती में क्या हो जाएगा, कैसे होगा, ऐसे मतलब मुझे कनेक्ट होता था, क्योंकि मुझे ऐसे ईश्वरी जैसे लगता था, ईश्वरीय अवतार अनुभव वाले व्यक्ति में, भले उनके बारे में लोग कहते थे कि ऐसा नहीं है, सामान्य व्यक्ति जैसे जीते थे, फिर भी ऐसा क्यों लगता है, ये मुझे लग ये क्वेश्चन है। और जैसे अनुभव में पूरा जर्रा जर्रा दिखा ऐसे बोलते हैं, तो सारा चीज़ थोड़ा मुझे वो थोड़ा मिस्टीरियस लगता है, तो उसको थोड़ा मुझे क्लियर चाहिए। ठीक है भैया। हाँ जी, कल जो बात हुई थी पूरा अनुभव की अवधारणा की प्रमाणित होने की, ये सारे बात को जीवन क्रिया में भी आप बताएंगे ऐसे बोले थे, तो उसमें रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, बढ़िया। गोष्ठी का समूह में से और कोई मुद्दा? ठीक है, सब ठीक ठाक। तो आज दो तीन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करते हैं, जो ये प्रश्न भी लेंगे, जैसे आपका प्रश्न भी ले नहीं रहे हैं इसमें, उसमें तो व्यक्तिगत बात कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि इसमें हम बोल चुके हैं कि बात समानता से शुरू होनी है, यदि हम समानता के साथ नहीं देख पाएंगे तो हम अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटली कोई समानता नागराज जी और आप में है ही, है ना। अगर उसको आप पहचानोगे तब तो बाकी चीज़ें भी आप समझ सकते हो, ये विश्वास बनेगा। और अगर असमानता के बिंदु से हम शुरू करेंगे तो हमारे में साहस ही नहीं बनेगा कि हम समझ भी पाएंगे कि नहीं। एक तो ये मोटी मोटी बात हमको समझ में आना जरूरी है ना। तो अब रहा बात कि दूसरे मानव को जानना पहचानना, ये तो मानव का अध्ययन के रूप में होता है। जैसे जैसे आप भी कर रहे हो वैसे वैसे आपको जितना अध्ययन हो गया उतना दूसरा मानव समझ में आने लगता ही है। जैसे आप छोटे बच्चों को ठीक से समझ पाते हो ना क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर आपका अध्ययन हो जाए तो आप समझ ही पाते हो, तो उसमें कोई रहस्य नहीं है। आप अगर मैथमेटिक्स के विशेषज्ञ हो तो कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है बच्चा तो क्या गलती करेगा, कहाँ गलती करके आया होगा। अभी इसका ये प्रॉब्लम आया तो तुरंत पता लगता है कि क्या चीज़ को समझ में नहीं आई है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थैंक यू, बाय बाय। तो ये वाला सीन आपके साथ भी होता होगा ना, आप भी पहचान लेते होंगे कि इसको कैसे। जितना हमारी अध्ययन हो रहा रहता है उतना पहचान जाते हैं, उसमें रहस्य क्या है। भैया बिस्किट के लिए, जैसे अब बिस्किट एक कंपनी में हम गए तो वहाँ पर अभी वहाँ एक बिस्किट टेस्टर एक अलग से आदमी है, वो ब्रिटानिया में भी जाता है, पार्ले में भी जाता है, और वो नरेश भैया की कंपनी में भी आता है ना। वो 3 महीने में एक चक्कर लगाता है, उसके सामने सब बिस्किट रख दिए जाते हैं और वो खा खा के बताता जाता है कि तुमने इसमें ये गलत किया, ये ठीक नहीं, प्रपोर्शन इसका ये नहीं, उसका वो नहीं, इसको थोड़ा ये करो, इसका ये बढ़ाओ, इसका वो खा खा के बताते रहते हैं ना, त्रिकाल दृष्टि जैसा। सच में, अरे ये तो 3 महीने पुराना है, वो उसको बिना उम्र के बता दो तो बता देता है ये 3 महीना हो गया, इसको 4 महीना हो गया, इसको 2 महीना हो गया, है ना। तो मास्टरी रहती है उसकी, तो उस जिस फील्ड में आदमी काम करता है उस फील्ड में, इसमें कौन सा रहस्य है, कौन सा इसमें है? जितना हम सामान्य मानेंगे उतना हमारा अध्ययन का प्रेरणा बनेगा, जितना हम असामान्य मानेंगे उतना ही दिक्कत होगा। जबकि आदमी सामान्य है, अभ्यास से अध्ययन से चीज़ें आगे बढ़ रही। ठीक है, तो समानता के बिंदु से आगे की बात हो रही है क्या? वो रही। ठीक है ना, ये बात अनुभव के मुद्दे में ये बात बताया कि जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये 3 ज्ञान के रूप में इसके मोटे रूप में देखेंगे तो जीवन है और वो व्यापक में संपर्क है। तो इस प्रकार से दोनों एक साथ हो रहा है, जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन। ये अस्तित्व क्या है? तो व्यापक और प्रकृति का सहअस्तित्व है। ये दोनों भाग एक साथ घटित हो रहे हैं और इसके योगफल में जो है वो हर चीज़ की उपयोगिता है। तो मानव की उपयोगिता क्या है वो समझ में आ रहा है, उसका वो भी ज्ञान हो रहा है। तो मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान हम कह रहे हैं, और बिल्कुल छोटी सी बात है, सिंपल सी बात। जैसे मान लीजिए ये एक संस्थान है, अगर ये संस्थान क्या है ये समझ में आ जाए और आप क्या हो ये समझ में आ जाए, तो इसमें रहना कैसे ये समझ में आ सकता है या नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ घट रही है, जीवन ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान। उसमें जीवन होने के स्वरूप में अस्तित्व है ना, मैं जो सहअस्तित्व रूप में है ये समझ में आने से मानव की उपयोगिता का ज्ञान हो जाता है। इसका नाम मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान है। ये कुल मिलाकर अनुभव कंटेंट है। इसमें अगर टेक्निकल बात करेंगे तो व्यापक में उर्जित हैं ही ये, हम भ्रमित मानव भी देख पाते हैं, है ना। इतना तो हमको समझ में आ ही जाता है कि हम उर्जित हैं, हम जीवन में होने वाले क्रियाकलाप के लिए हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, इसके लिए तो हमको कोई साधना तपस्या करना नहीं पड़ती, यहाँ तक तो हम पहुँच ही जाते हैं, सिंपल तर्क से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब बच गया क्या कि मैं और ये ऊर्जा का क्या संबंध है ना। इस संबंध को अनुभव में स्पष्ट होता है लेकिन ऐसे सहअस्तित्व की दृष्टि आने के बाद फिर अब जो मानव की उपयोगिता और फिर ये पूरी प्रकृति का जो पुनरावलोकन जिसको कहते हैं तदावलोकन, आगे कुछ शब्द हैं उनको टर्म हम पढ़ लेंगे, तो वो जो करते हैं उससे ये पूरा चीज़ें एक विचार के रूप में बन जाती है कि किस प्रकार से इन ज्ञान के आधार पर मानव जी सकता है, उसका ये वो सार का विस्तार है। अगर अनुभव सार कह रहे हैं हम, तो ये पूरा विचार क्या है उसका विस्तार है, जिसका कि अध्ययन कराया जा सकता है, अध्ययन कर सकते हैं। तो अध्ययन कराने का काम अनुभव नहीं है, अध्ययन करने कराने का काम जो है अनुभव मूलक विचार है, वहाँ से इसका अध्ययन हो सकता है और अध्ययन को प्रमाणित करने की बात होगी। जो आपको अध्ययन हुआ या नहीं हुआ उसका प्रमाण प्रस्तुत करने जाते हैं तो उसी को कह रहे हैं कि जो हमको समझ में आया और समझ को प्रमाणित करने चलना है, काम ये है, और नहीं तो अनुभव के लिए बैठे रहना है, बैठे रहिए। तो अपने पास दो रास्ते आ गए, समझ में आने के बाद उसको जीना है या नहीं जीना है उसको तय करो, और अन्यथा अनुभव के लिए करो तपस्या। तो पुनः हम लोग अनुसंधान वाली रास्ते में जाना चाहते हैं तो उधर जाओ, दोनों रास्ते खुले हैं, जिसको जैसा करना वैसा करें। तो अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, अनुभव के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं है, आप अनुभव के लिए कुछ करें ऐसा नहीं हो सकता है। क्या करें जिसमें कि अनुभव हो, मैं तो सारे कार्यक्रम अनुभव से हैं, है ना, वो क्या है अपने समझ को प्रमाणित करना है कार्यक्रम। मानव लक्ष्य अनुभव नहीं है, मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि है। तो हमको ये लक्ष्य ठीक ठीक पहचानना चाहिए, ये शिक्षा विधि से समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, व्यवस्था विधि से इसको जिया जा सकता है, दूसरों को जीने के लिए अवसर दे सकते हैं, और ऐसे प्रमाणित होने के क्रम में जो भी इसका फल परिणाम आता है वो फल परिणाम हमारे को स्वीकार होता है, ये आपके लिए सूचना है, और उससे संस्कार उदय होता है और उससे फाइनली जो अनुभव की यात्रा वो पूरी होती है। तो व्हेन यूर सर्च एंड देन योर जर्नी बिगिंस, मतलब आपके तर्क पूरे हो जाएं, उसमें आपकी संतुष्टि हो जाए, आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, देन उस निष्कर्ष को पूरा करने का कार्यक्रम अपन शुरू करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो निष्कर्ष ही पूरे नहीं हुए हैं, तो निष्कर्षों के लिए काम करते रहते हैं, तो निष्कर्षों को निष्कर्षों में वेरीफाई करना मुश्किल है, तर्क को तर्क में संतुष्ट करना असंभव है ना, क्योंकि तर्क फाइनली कहाँ पर चेक हो रहे हैं, व्यवहारिकता में ही चेक होने वाले। समस्त तर्क का इतना ही मतलब है कि व्यवहार के लिए हम अपने को तैयार कर पाएँ या नहीं कर पा रहे, कर पाने के बाद जो व्यवहार में हम प्रमाणित होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग अलग स्थिति है ना। वहाँ पर जो कुछ भी तर्क हमने लगाए यदि व्यवहार में प्रमाणित हो गए, फाइनली ये दर्शन आने के पहले भी और बाद में भी, मान लो ये विस्मृत भी हो जाए, तो भी हम सब व्यवहार में प्रमाणित होना चाहते हैं, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम जी रहे हैं अपनी चाहना को लेकर, वो चाहनाओं को हम हकीकत में है ना जीना चाहते हैं, उसमें प्रमाणित होना चाहते हैं, तो वो चाहत तो हमारी है ही, चाहे वो व्यवहार के एंगल पर हो, चाहे कार्य के एंगल पर हो, चाहे परिवार को लेकर हम सोचें, तो उतना तो है ही, ठीक है ना ये बात। तो जैसे भी जो भी हम हमको समझ में आता है उस समझ को किस प्रकार से हम नियोजित करें जिसमें कि हम व्यवहार में प्रमाणित हो सकें, उसके लिए बात हो रही है। तो सारे तर्क इसलिए हैं कि हम व्यवहार में कैसे अपने को लगा पाएं, है ना, ना कि उससे बचने के लिए। आप बचने के लिए भी लगा सकते हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ इसलिए अभी मेरे को छोड़ो, किसी को तो अभी तक अनुभव हुआ नहीं तो मेरे को काहे पकड़ के बैठे हो, जान दो। तो तर्क लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तर्क कोई ज्ञान नहीं है, तर्क एक टूल है जो कि हमारे हम यूज़ कर सकते हैं जिधर हमारा मन करे उधर, निष्कर्ष पहले बनाने की जरूरत है। यदि हमको लगता है कि जिस प्रकार से हम जी रहे हैं वैसा जीना हमारे को स्वीकार नहीं हुआ, और कैसे हम जी लें उसके बारे में कुछ यहाँ पर आइडिया लग रहा है और वो आपको ठीक लगता है, तो आप अपने सारे तर्कों को सहमत होने के लिए काम शुरू करते हैं। भाई ये लाइटें थोड़ी बंद कर सकते हैं क्या, ये वाली वाइट वाली जरूरत है इसकी, अच्छा भैया जरूरत है इसकी, जरूरत है रेंदो भैया, रेंदो उनको जरूरत है। तो हाँ आपने अभी बोला कि अनुभव के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे अनुभव हो जाए, तो करने वाला शब्द तो आ ही गया ना यहाँ। नहीं तो ऐसा क्या क्या करें, वो कह रहे हैं कि कार्यक्रम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का है, तो अनुभव में से ये कार्यक्रम निकल के आए, नहीं तो करने वाली बात तो आ ही रही है ना, तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है। अभी क्या मैसेज हमारे पास पहुंच गया, करके कि पहले हमको अनुभव करना है, फिर बाद में ये सब समाधान होगा, फिर हम समृद्धि संपन्न होंगे। ठीक, तो उसके बारे में हमने कल पूरे विस्तार से बात की थी। तो ये अभी इसको समीक्षित करने के लिए कह रहे हैं कि अनुभव है ना, अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, अनुभव कोई कार्यक्रम, बल्कि सभी कार्यक्रम अनुभव में से के लिए हैं। तो कार्यक्रम क्या है वो समझना है, ये बात समझ में आया। अनुभव मूलक विधि से सब बातें आ रही है, तो अनुभव से तो ओतप्रोत है ही सब बातें, और फाइनली जो कुछ भी अगर अच्छा होता है, जो होता है कुछ होता है, तो अनुभव होने वाला, नहीं होता है तो नहीं होने वाला है। भैया हाँ जी, जैसे कि भैया इधर, अगर इसमें अपन मानते हैं 10 चीज़ें, उसमें से 3 चीज़ के लिए तर्क होता है, और उसमें हम मेरे को हुआ, और उसमें मैं वो हो गई कि हाँ ये मेरे हिसाब से सही है, पर बाकी की जो 7 चीज़ें बची है उसमें तर्क आ ही नहीं रहा, हो सकता है मैं मान लूँ, या ऐसा भी होगा क्या कि जीने जाऊँगी तो आएगा, मतलब वो तो देखो अभी क्या हो गया ना, झंझट ये है कि हमको विश्वास बहुत कम हो गया अपने में। क्यों कम हो गया? क्योंकि शिक्षा ने बताया कि जो तार्किक है वही विद्वान है, तो हर आदमी तर्क लगाने की कोशिश कर, मेरे को क्यों नहीं प्रश्न आ रहे है ना, और स्कूल में कॉलेज में और दुनिया में आपको प्रमोट किया गया है तर्क लगाओ, क्योंकि एक फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन आया जिसने कहा कि प्रश्न करने से ज्ञान हो जाता है ना, जबकि तर्क की जो मतलब जो कुतर्क जिसको कहें वो कहाँ से शुरू होता है, वो आस्था में जब हम डूबे रहे और उसमें जो तमाम दिक्कतें रही और परंपरा उसकी बनी नहीं और उससे आदमी जो पीड़ित रहा, तो वो अपने को बचाने के लिए तर्क लगाना शुरू किया है ना, उसका स्रोत वहाँ से, जो विज्ञान के आधार पर जिसको हम बात करेंगे, दूसरों को दबाने के लिए और अपने को बचाने के लिए तर्क लगाना शुरू किए। ठीक, तर्क एक टूल है, तर्क अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, अब आप कैसे यूज़ करते हो वाली बात। तो भैया आवाज, भैया आपको आवाज सुनाई दे रही है, आप उधर हॉल में, उधर आप लोगों के हॉल में ज्यादा आवाज आ रही है। भैया तो अगर वो 3 चीज के लिए सहमति हो रही है और बाकी की चीज के लिए मान लिया जाए, मतलब ऑफ कोर्स जानना है उसको, तो मानने कोई की बात नहीं करें ना, तर्क की बात करें कि जो आपका तर्क है, जितने प्रश्न है उसके उत्तर चाहिए आपको, प्रश्न है और इग्नोरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। प्रश्न है नहीं तो हमको प्रश्न ढूंढ के लाना, ये नहीं कह रहे हैं। सही है ना, दोनों चीज में अंतर आया समझ में, कोई किसी के कुछ 4 प्रश्न है, किसी के 40 हो सकते हैं, कोई 4 प्रश्न के उत्तर से ही वो जीने की जगह में खड़ा हो जाएगा तो काम पे लग जाएगा, आगे जो होना होगा, कोई 40 प्रश्न के बाद भी खड़ा होगा तो जब चलेगा तब वो भी उसके साथ भी होना, तो वो बाकी की प्रक्रिया दोनों के लिए समान है। एक आदमी 4 के बाद तैयार हो जाता है, एक आदमी 400 के बाद भी नहीं होता है, ठीक, क्योंकि उसने अपना पैटर्न किस तरह से बना लिया, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत शिक्षा और गलत व्यवस्था में रहने से वो हो गया, क्योंकि भयभीत ज़्यादा हैं तो ज़्यादा तर्क हैं, जितना ज़्यादा भय उतना ज़्यादा तर्क। तो समझने के लिए तर्क को लगाना है या नहीं समझने के लिए लगाना है, ये च्वाइस हमेशा अपने सामने रखा हुआ है। अच्छा, समझना नहीं समझना क्या चीज़ है, कोई प्रमाण आपके सामने रखा जाता है, प्रमाण अंधे को भी कल बताया कि दिखाई देता है ना, अब उसके बाद तर्क आपको लगाना है, प्रमाण देखने के बाद भी तर्क आपको लगाना है कि मेरे को इससे सहमत होने के लिए लगाना है या असहमत होने के लिए लगाना है। तो भैया तर्क लगाना जरूरी थोड़ी ना है, मान लो मेरे में नहीं आ रहे हैं, मैं बाबा जी के प्रति कुछ वो पढ़ी और विश्वास हुआ, हाँ। उसके बाद आपको जीता जागता प्रमाण के रूप में देख रही हूँ और वो निष्ठा के रूप में वो विश्वास बनते जा रहा है मेरा, तो मेरे में मान लो तर्क नहीं जग रहा है, तो जरूरी है कि मैं तर्क लगाऊं। देखो अभी एक 4 स्टेजेस में हम लोग बात कर लेते हैं तो उसमें ये शायद और उत्तर हो जाएगा। चलिए, पहला स्टेज क्या है, तो बालक को यदि देखेंगे तो एक स्टेज होता है जिसमें वो अनुसरण करता है ना, अनुसरण करता है का मतलब क्या हुआ कि माता पिता जैसे जी रहे हैं, जैसे वो जी रहे, माता पिता के जीने का कोई डायरेक्शन है अभी मान लेते हैं, और ये परंपरा यदि भ्रमित है, अभी वो भ्रमित परंपरा का अध्ययन कर लेते हैं, तो बच्चा अनुसरण करता है। अनुसरण क्या चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, जैसे उसके पीछे अगर थोड़ा समझने जाएंगे तो ये समझ में आता है कि हर बालक अपने माता पिता को ठीक ही मान के चलता है, है ना, बहुत एक्टिवली नहीं है क्योंकि उसके सामने मॉडल वही रहते हैं, तो उसी के साथ वो तदाकार किए रहता है, माँ के साथ तदाकार किए रहता है, ठीक। तो अब जान के वो मानता है ऐसा नहीं है ना, एक आस्था विधि से उसको ठीक ही मान के चलता है, जैसा माँ करती है वैसा ही वो करता है, बिल्कुल वही डिज़ाइन, वही उनके खेल, वही उनके औजार वही सब पूरा का पूरा आप देखोगे तो वही मेहमान आ रहे हैं उनके घर में, है ना, खेल चलता रहेगा, उनको चाय पिलाई जा रही है, उनको नहीं नहीं आप पीजिए पीजिए, वो बोलते हैं, दूसरा बोलता है नहीं नहीं हमको मैं पी के आया अभी, आप बातचीत सुनिए उनकी पूरी वही होगी जो हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि वो तदाकार किए हुए हैं और जैसा माता पिता करते हैं वैसा वो उसको एज इट इज इमिटेट करना बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता है, कोई समझा नहीं रहता है, जो देखा रहता है उसी उतने देखा रहता है, जितना देखा है उतना आदमी करता ही है। तो इसको कह रहे हैं कि अभी समझ नहीं हुआ लेकिन जैसा देखा है वैसा वो करने लगता है। यहाँ तक देखेंगे तो भ्रमित परंपरा में भी अलाइनमेंट बना हुआ है, यहाँ तक अलाइनमेंट है, दोनों ये अलाइंड है। अगर थोड़ा आगे बढ़ने की बात करें तो एक स्टेज आती है जहाँ पर बच्चे में कोई जिज्ञासा होती है। क्या हुई? बच्चे में जिज्ञासा नेचुरल रहती है, ये जिज्ञासा की संतुष्टि अगर नहीं हो पाई या कंसिस्टेंसी ऑफ हमारे आंसर्स नहीं रहे, एक आंसर दूसरे आंसर से जुड़ा नहीं, तो बच्चों के मन में कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है कि माँ को ठीक ठीक समझ में आया नहीं है, है ना। जैसे मैंने कई बार कहा है कि जो माँ बोलती है उसी को सही मानता है, दुनिया वो बोलेगी नहीं मेरी मम्मी ने कहा यही ठीक है ना, क्योंकि माँ को ठीक मानता है उसका अनुसरण करता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक नेचुरल जिज्ञासा, अभी प्रश्न नहीं है, प्रश्न और जिज्ञासा में अगर अंतर करेंगे तो पता चलेगा अपने को, डाउट नहीं है कोई, एक क्यूरियोसिटी है। वो माँ से पूछता है ये क्या है वो क्या है, तो मम्मी जो भी उसका उत्तर देती है उसको वो एज इट इज स्वीकार करता है, उसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन उस उत्तरों में आपस में कंसिस्टेंसी नहीं, जैसे एक उदाहरण अभी लिया था शायद परिचय शिविर में कि बच्चे ने पूछा ये कौन है, तो माँ ने बोला ये चंदा है, ये चंदा क्या होता है, बोले चंदा मामा। तो इस उत्तर को वो एज इट इज स्वीकार करता है कि वो चमकदार जो चीज़ है आसमान में उसका नाम चंदा है और क्या है वो मामा है, हो गया। उसमें बच्चे को कोई आप करके देखिए कोई डाउट नहीं हुआ, अभी वो उसको मान के चला गया। कुछ दिन बाद आ गए मामा जी सही गए, बच्चे ने फिर पूछा ये कौन है, बेटा इनके पैर पढ़ो पैर पढ़ो, बच्चे ने पूछा क्यों पढ़ो भाई, मामा है। तो पैर पढ़ने के बजाय वो थोड़ा डर जाता है, आप देखोगे तो थोड़ा उसको उसका आप स्टंट हो जाता है ना, आप बोलते सुनना सुनना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में चलने लगते हैं यार मामा पिछली बार बताया था वो तो ऐसा गोल था जिसके हाथ पांव भी नहीं थे और ये तो है ना इसके नीचे तो पूरा सामान लगा हुआ है, अभी वो इसमें उलझ गया है और अभी भी आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो अभी वो सेटिंग करना चाहते हैं कि मैं पहले गलत समझा या अभी गलत समझा, है ना, या मैं ठीक से सुन पाया कि नहीं सुन पाया, इस प्रक्रिया में लग गया वो। और आप बोले पैर पढ़ सुनते ही नहीं है, अब आपको समझ भी नहीं आ रहा कि वो इतना ऐसा ब्लैंक फेस क्यों खड़ा हो, क्योंकि उसके मन में ये सब चालू हो गया है ना कि जो एक उत्तर उसके पास था वो दूसरा उत्तर उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है, ही इज स्टिल ट्राइंग टू मैच इट, है ना, आपको अभी भी रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन कई कई बार ऐसा होने पर ये जो इनकन्सिस्टेंसी आई इसके आधार पर क्या हो गया कि अब माँ को उसने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि पिताजी तो बार बार बोल ही रहे थे कि तुमको कुछ पता नहीं है तुमको कुछ पता नहीं है, है ना, उसको लगा ठीक ही है जो उत्तर देती है इस उत्तर में कोई दम नहीं है। तो जैसे जैसे प्रश्न उसके जिज्ञासा उसकी खड़ी हुई, जिज्ञासा खड़ी हुई तो जिज्ञासा की तृप्ति नहीं हुई, जिज्ञासा की तृप्ति नहीं हुई क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बना, तो अब वो क्या हो गया उसका ट्रैक यहाँ से निकल के कहीं और जाने से मनमानी में चला गया, तो रिजेक्ट करने की जगह में चला गया, रिजेक्शन में आ गया। पहले मामा को रिजेक्ट किया, फिर पापा को किया, फिर है ना भाइयों को किया, फिर टीचर को किया। आज की तारीख में तो कोई 8वीं 9वीं 10वीं बच्चा जो पढ़ने चला जाता है वो दुनिया सब मूर्ख है उसके सामने और वो ही केवल एक समझदार है, क्योंकि इन सब में वो इनकन्सिस्टेंसी देख लेता है और अपने में अहंकार बना लेता है, इस प्रकार से उद्दंडता के स्वरूप में खड़ा रहता है। अभी क्या करोगे आप? अब उसके पास बहुत सारे प्रश्न हो गए, अब जिज्ञासा नहीं बची उसके अंदर, अब चूंकि सभी गलत हैं तो सभी को गलत साबित करने के लिए अब तर्कों को यूज़ करेगा, है ना, इस प्रकार की चीज़ होने लगती है। तो अनुकरण का ये समय था, तो यदि इसको ठीक से देखा जाए तो जो बात हो रही है कि नीतू जी जो कहना चाह रही हैं कि क्या है, मतलब जितने जिज्ञासा है उतने की तृप्ति होने की बात है। यदि जागृत परंपरा माता पिता यदि जागृत हैं समझदार हैं न्यायपूर्वक जीते हैं तब क्या हो गया कहानी, जैसे जैसे जिज्ञासा होती जाती है जितनी जिज्ञासा है उतनी जिज्ञासा की तृप्ति होती जाती है। जिज्ञासा तृप्त होती जाती है तो बालक जो है वो अब वो अनुकरण में आ जाता है। उसको पता लगता है कि हमारे जो भी जिज्ञासा होंगी उसका उत्तर यहाँ पर है, और जिज्ञासा की तृप्ति से ही अनुकरण है ना। जिज्ञासा की अतृप्ति से वो मनमानी में जाने वाली बात होगी, जिज्ञासाओं की तृप्ति होगी तो वो अनुकरण में आ गया। अब ये नहीं कि यहाँ पर कोई प्रश्न वश्न की बात ही नहीं है, है ना। अगर जागृत परिवार की हम बात करते हैं तो बच्चे में जो भी जिज्ञासा आने वाली है, अभी आई भी नहीं है, उसके पहले ही उत्तर उसके पास रखा रहता है, उस माता पिता में, उस शिक्षा में, उस व्यवस्था में उसके पास उत्तर पहले से ही रहते हैं। तो है ना, जैसे बच्चा पैदा होने के पहले माता के पास दूध आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से परंपरा में उसका उत्तर रहता ही है कि पाँच साल के बच्चे तक में, 10 साल के बच्चे तक में क्या चीज़ों की आवश्यकता है, उसके में क्या जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा को जागृत मानव अध्ययन कर लेते हैं, है ना, उसके बाद हमारे शिक्षा का वस्तु बनता है। वो शिक्षा को हम ठीक से पकड़ पाते हैं तो उनके सारी जिज्ञासाओं के अर्थ में ही हम जीते हुए पाए जाते हैं। उत्तर होने का मतलब क्या है? उत्तर होने का मतलब अभी हम ये मानते हैं कि शब्द में उत्तर शब्द में होगा या आचरण में, है ना। उत्तर हमेशा आचरण में, ये बात समझ में आई। तो हम उसी जैसे जैसे उनकी जिज्ञासाएं हैं उस अर्थ में हम जीते हुए पाए जाते हैं, इसका नाम है शिक्षा। जीने के अलावा कोई जगह में शिक्षा हो नहीं सकती है, जीने के अलावा जगह में कोई शिक्षा हो नहीं सकती है। कहीं पर ले जाके कहीं बच्चों को इकट्ठा कर दो, बाउंड्री वाले में कोड़ दो कमरे में, और वहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर शिक्षा करेगा, ये सब नहीं होता है। ये सब भाषणबाजी होती है, मनोरंजन होता है, हटबाजी होती है। लोग, एक आदमी अपने पैसे के लालच में पढ़ाने आता है, दूसरा आदमी अपने पैसे के लालच में पढ़ने आता है, दोनों का जीने का क्या स्वरूप है वहाँ पर? एक पैसे के लालच में पढ़ाने आता है और एक आगे भविष्य में पैसे मिलेंगे उसके लिए पढ़ने आता है, या नाम मिलेगा या ज्ञान मिलेगा, है ना। कोई ना कोई लालच में बात, हेलो, अगर पैसे के लालच में भी नहीं आता और केवल अपनी एक स्थिति में कि भाई हमको पढ़ाना है, सामाजिक अपनी मतलब एक कैसी का रहता है ना, तो भी वो नहीं टिकेगा ना, क्योंकि आचरण को या जीने की व्यवस्था को तो नहीं पहचान पाएगा। नाम पद के लिए आ गया, मनोरंजन के लिए आ जाए तो भी क्या हो गया? क्या रहे हैं? नहीं वाली बात को नहीं कह रहे हैं, जीने वाले बात को कह रहे हैं कि जीने के स्वरूप में आचरण। तो हमेशा उत्तर जो है वो जीने का स्वरूप है। अभी हमारे को ये बहुत ठीक से बैठना है कि उत्तर सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा के साथ आचरण बन जाने से एक जीने का स्वरूप ही उत्तर है। और ऐसे सभी स्वरूप के साथ सभी व्यक्ति संपन्न होना चाहते हैं, ऐसे पूर्ण स्वरूप के साथ प्रत्येक मानव संपन्न होना चाहता है, इसी का नाम शिक्षा है, इसी का नाम जिज्ञासा है, है ना। एक में ये अधिकार है, उसके पास शिक्षा है, वो अधिकार है उसका। दूसरा खाने को इसलिए मना करते हैं लाने को, कोई बात नहीं, चलो ये बात समझ में आई। तो उत्तर का स्वरूप क्या होगा? उत्तर का स्वरूप क्या होगा? आचरण ही स्वरूप है उत्तर का, और अस्तित्व में उत्तर है, प्रश्न नहीं है। तो मानव प्रश्न करेगा, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जिज्ञासा होती है एक अलग चीज़ है, जानने की जिज्ञासा। तो जो जिज्ञासा है, अभी परंपरा अगर टूटी फूटी है तो प्रश्नों का अंबार लगा हुआ है, प्रश्नों में तर्कों का अंबार लगा हुआ है। तर्क को देखेंगे तो बचने बचाने के लिए ही है ना। आप अपने को बचाना चाहते हैं, अपनों को बचाना चाहते हैं, दूसरे पराए को मारना चाहते हैं, इस अर्थ में बहुत सारे तर्क होते हैं। तो वो तर्क है, कुतर्क है, उसको ठीक समझ लीजिए। तो अनुकरण एक स्टेज है, यहाँ पर क्या हो गया? अब समझना शुरू हो गया, जिज्ञासा की तृप्ति होने से समझने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अलाइनमेंट है, लेकिन अलाइनमेंट टूटा नहीं है। तो जागृत मानव जिस प्रकार से सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसके साथ अलाइंड है पूरा प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया, जागृत मानव का जो आखिरी स्टेप है वो हमारा पहला स्टेप है ना। तो पहले स्टेप पे हम उन्हीं के साथ अलाइनमेंट के साथ ही बात करेंगे, चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे व्यवस्था की बात करो। तो इस क्रम में देखेंगे तो अनुसरण से अनुकरण में क्या बदल गया? जिज्ञासाएं हुई और जिज्ञासाओं की तृप्ति होगी तो अनुकरण हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, सुनते पाए जाते हैं, हम अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं का मतलब समझ देंगे तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना जांच कर लें, है ना। मानना और अनुकरण में अंतर है। मानने में माने रहते हैं, समझते नहीं है। और अनुकरण में क्या है, मानते हैं समझने के लिए, समझते हैं फिर करते हैं, समझने के लिए अनुकरण है ना। जैसे एक बच्चा ही होता है, आपने बोला कि बेटा जरा पानी ले आओ, तो सामान्यतः बच्चा पानी ले आता है, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा है कि आप क्यों नहीं लेके आए। ये निगेटिव नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव हो सकती है कि मैं ही क्यों लेके आया। तो अभी वो करता भी है और आप इसका उत्तर भी देते हो, तो वो उत्तर जिज्ञासा उसमें आज आए या कल आए वो इतना जरूरी नहीं है। जब आएगी जब उसकी संतुष्टि हो जाएगी, ठीक। एक तो ये बात समझ में, एक तो आदमी को नहीं करना उसके लिए, आप क्यों नहीं पानी ला के पी सकते, आपके हाथ काम नहीं करते क्या, ऐसे भी तो बच्चे बात करते हैं, करते कि नहीं करते। अब उसमें वो बचने के लिए है, मेरे को नहीं करना पड़े उसके लिए, दोनों में अंतर है। एक जगह पर जिज्ञासा नहीं है, ये आखिरी वाले उदाहरण में जिज्ञासा नहीं है, इसमें हम वो बचना चाहता है, अपने को बचाने के लिए वो तर्क लगाना चाहता है। ऐसा है कि नहीं बबीता दीदी, अपने घर में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि बचाने के लिए तर्क, तो हमने तर्क शक्ति इतनी ज़्यादा प्रखर कर दी, वो कहाँ काम हो रही है, बचने बचाने के लिए, हर काम में से कैसे बच जाएं और निकल के भाग लें, उसके लिए हम लगाते रहते हैं। क्या काम, परंपरा के साथ हम मिसअलाइन होने के लिए पूरा कार्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि वो मनमानी की तरफ जाता ही है। तो अनुकरण क्या है, जिज्ञासा की तृप्ति के बाद जो कुछ हुआ, जो हमने जैसे अभी बात किया कि तर्क की संतुष्टि हुई है ना, अभी जैसे आज हम लोग जहाँ जगह बैठे हैं, हो सकता है कई बार हमारी जिज्ञासा नहीं है, अभी तर्क ही है हमारे साथ, तो उसका भी संतुष्टि चाहिए। तो या तो जिज्ञासा की संतुष्टि हो या तर्क की तृप्ति हो, तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि अपने तर्क को कैसे नियोजित करना है। लेकिन जो तर्क खड़े हो गए हैं उनका तो उत्तर चाहिए। तो तर्क की तृप्ति या जिज्ञासा की तृप्ति से अगला कदम पे हम आ गए, उसका नाम है अनुकरण। तो भ्रमित परंपरा देखेंगे तो यहाँ तक अलाइंड है, उसके बाद वो मिसअलाइंड हो जाती है। जागृत परंपरा में इसके आगे चले जाते हैं, अनुकरण से चलने के बाद अगला स्टेज आ जाता है, जहाँ पर हम कह रहे हैं अनुशासन। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि तर्क भी नहीं हो और जिज्ञासा भी नहीं हो, ऐसा प्राकृतिक होता ही नहीं है। फिर तो निराशा हो सकती है ना, निराशा में भी कोई तर्क है जिसके उत्तर नहीं हो रहे। निराशा में भी क्या होगा, कोई ना कोई प्रश्न खड़े हो गए हैं जिनके उत्तर हमने सोचा अब तो मिलेंगे नहीं, तो हम अपने से प्रश्न करके भूल भी गए उनको कि ये दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कई लोग माने रहते हैं कि संसार में कुछ भी कर लो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हजारों लाखों साल से ये ऐसे चल रहा है और तमाम ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी आ गए, राम कृष्ण आ गए, ये संसार वैसे चल रहा है, तुम चार छठे लोग क्या करोगे, है ना। तो ये गहरे में अगर बैठ गए हैं तो अब वहाँ कोई आशा भी नहीं है, ऐसा रहता निराशा भी नहीं, लेकिन ये स्टेट क्या है, तो निराशा की है। तो या तो निराशा है गहरे में, तो फिर अपनी आशाओं को ठीक से वापस टटोलने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, क्योंकि अगर मानव जीवन है तो आशा के साथ ही है ना, जीवन बिना आशा के तो है ही नहीं। तो कोई ना कोई आशा कहीं ना कहीं से जुड़ी है और उसको वापस पकड़ी है, तो पकड़ने से फिर क्या होगा, जिज्ञासा होगी तो उसकी तृप्ति हो जाएगी, नहीं जिज्ञासा तृप्ति नहीं होगी तो प्रश्न खड़े हो जाएंगे, और प्रश्न खड़े हो जाएंगे तो तर्क बनेंगे, उसको फिर देखना पड़ेगा आगे। तो समझना बराबर तर्क नहीं है, जिज्ञासा की पूर्ति होना बराबर तर्क है। जिज्ञासा जीने के क्रम में है और जो भागने के लिए जो भी है वो भी एक एजेंडा है, वो भी जेन्युइन क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का मोटिव हो सकता है कि हमको हमें छुट्टी करो यार, हमें हमारा काम करने दो। क्या काम करने दो, ये जो जा रहा है मनमानी भोगना या जो भी अपना है व्यक्तिवाद, इस तरफ जाने की बात हो रही, ठीक वही है। यहाँ तक समझ में आया, तो अनुशासन क्या हो गया। अब हम इस अलाइनमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, परंपरा जिसको कह रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अनुकरण में जहाँ पर जिज्ञासा है एक लेवल पर संतुष्ट हुई, सहमति बन गई, यहाँ पर क्या हो गया, क्या बन गया यहाँ पर, जो अपने जिन टर्म्स को पढ़ा है उनको थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर क्या चीज़ हो गया है, हमारा सहमति तैयार हो गया। तो अनुकरण का एक स्टेज हो सकता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक मान लो जैसे एक स्टेज है, उसमें सहमति हमारी तैयार हो रही है, लेकिन हमारा जीना शुद्धता के साथ ही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि हम जागृति के प्रस्ताव के तहत जी रहे हैं, तो उसमें कुछ गलतियाँ या गलत प्रपोजल में हम जी नहीं रहे हैं। इसमें खाली बात यह कही जा रही है कि मेरा अपना कितना अधिकार उसमें बना, मेरी अपनी कितनी ग्रोथ हुई वो बोल रहे हैं। परंपरा में गलती नहीं है, ये भी बहुत ठीक से समझ लीजिए। अगर जागृत परंपरा है, अगर हम जागृत परंपरा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गलतियों का कार्यक्रम खत्म हो गया है ना। क्या हो गया, बच्चा जितना सही है, मान लो बच्चे में 10 ही सही है, कुछ तो सही होगा, तो 90 कौन पूरा कर दे रहा है, परंपरा। एक समय के बाद बच्चे में 50 पूरा हो गया, तो 50 कौन कर दे रहा है, और एक समय बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा 90 को पकड़ कर रख रहा है ना, तो 10 जो है वो इसका उल्टा हो गया यहाँ पे। तो जागृत परंपरा क्या चीज़ है, शिक्षा और व्यवस्था का ब्यूटी क्या है, इसको हम ठीक ठीक समझ लें। जागृति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उस परंपरा में, उसको जागृत परंपरा बनने के में, या उसको हम परंपरा में स्वीकार करने से गलतियों का कार्यक्रम खत्म। क्योंकि बच्चा जन्म से गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है, लेकिन शिक्षा और व्यवस्था उसको पूरा करने का अवसर देती है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, जो गलतियाँ थी वो नेचुरल चीज़ हो गई, और अब वो किसी प्रकार से देखेंगे तो ये परंपरा उसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाने से अब गलतियाँ गलतियाँ नहीं हैं, है ना। अब बच्चे शोध कर रहे हैं वाली बात टर्म आप बोल सकते हो, कब बोल सकते हो, जब परंपरा जागृत है, शिक्षा व्यवस्था जागृत है, तो बच्चे शोधार्थी हो जाते हैं उसमें, वो कुछ कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ फूट भी गया तो उनके लिए वो रिसर्च है, अब है ना, वो उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि परंपरा जागृत है। जागृत परंपरा में गलतियाँ खत्म, ये बात समझ में आया, क्योंकि अस्तित्व में गलती ही नहीं है, तो बच्चा जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अस्तित्व में गलती नहीं, तो बच्चा कहाँ से गलती करेगा। तो जब भ्रमित परंपरा है तो बच्चा गलती करने का अधिकार लेके पैदा हो रहा है, जागृत परंपरा में भी बच्चा गलती करने का अधिकार वैसे तो लेके पैदा ही हो रहा है, लेकिन चूंकि अवसर शिक्षा और व्यवस्था में है, तो अब वो गलती नहीं गलती होकर क्या हो गया, वो एक प्रकार से अवसर बन गया रिसर्च करने का, शोध करने का, उसको इस प्रकार से वातावरण मिलता है। इस प्रकार से हम जीने की जगह में बात करें, तो जब अनुकरण है तो हम गलती नहीं कर रहे, तो हमारा जीना शुद्ध होना ठीक है, आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अनुकरण का वो स्टेज, मतलब जहाँ पर हम उसी गाइडलाइन को जी रहे हैं जो जागृत है ना। जैसे ग्रेविटी का एक नियम आ गया, वो जागृत नियम है भाई, कि जी इज इक्वल टू फलाना फलाना, ग्रेविटेशनल कोई फोर्स होता है, और वो समझा जा चुका है। अब हम जो भी काम कर रहे हैं उस गाइडलाइंस में काम करते हैं, तो उसके साथ ही रहते हैं, तो उसके आगे बढ़ने का हमारे में कुछ सुधार होने की बात होती है। अब आदमी में ग्रोथ होने का कार्यक्रम शुरू होता है। अगर हम इसके साथ अलाइनमेंट ही नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा, ये यदि ये अलाइनमेंट नहीं बैठेगा तो बालक कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप हम सब जो लोग अध्ययन करते हैं, यदि अपने में कोई गुणात्मक परिवर्तन या सुधार की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमको ठीक ठीक समझना पड़ेगा कि ये स्केल को फिक्स करना और इसके अनुसार जीना, और उसमें हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, प्रोग्राम इसके अनुसार है, जो कुछ भी कमी है वो मेरी अपनी कमी है, उस कमी को मैं दूर करता हूँ। प्रोग्राम ही को नीचे के नीचे ले आते हैं, क्योंकि हम तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अपना बार ही नीचे फिट कर लेते हैं, तो हमारा ग्रोथ का सारा कार्यक्रम हम ही खत्म करके बैठे रहते हैं। चाहे अनुसंधान हो जाए, चाहे रट जाए, चाहे आप पढ़ा दो, चाहे कुछ कर लो, यदि आपने जागृति के अनुसार जीने के प्रोग्राम को नहीं पहुँचाना है, तो हमारे में ग्रोथ नहीं हो सकता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जबकि हम सब क्या चाहते हैं, हमारे में गुणात्मकता में वृद्धि हो या नहीं, उसके लिए उस नज़रिए से बात हो रही है। तर्क को आप कैसे भी लगा सकते हैं, यदि तर्क को इस अर्थ में लगाना है तो ये संवाद उपयोगी हो सकता है, और इस अर्थ में नहीं लगाना है, बचना है इससे, तो आप 50 तरीके से लगा ही सकते हैं कि ऐसा नहीं तो तैसा और कैसा नहीं कैसा। हालांकि संयोग की बात है कि यदि समझ में आया रहेगा तो आपके सभी तर्कों का उत्तर फिर भी दिया जा सकता है, क्योंकि तर्क अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, है ना, वस्तु तो अस्तित्व में ही है, सच्चाई है। तो अनुकरण में सहमति का दौर है, जिसमें हम जी वैसे रहें जैसे जीने के लिए बात कही जा रही है ना। बच्चे को बोला पानी लाओ तो पानी लाता है, अगर जिज्ञासा हुई तो पूछता है कि इससे मेरा कैसे ग्रोथ हो सकता है, भी बता दिया ठीक। और नहीं होता है, जिज्ञासा नहीं होता है, उसको पता ही है कि जो कुछ भी हो रहा होगा हमारे ग्रोथ के लिए हो रहा होगा, तो ग्रोथ से मतलब अपने को हर बार पूछना क्या जरूरी है इसमें। अपने आप ही आपको समझ में आता थोड़े दिन में कि अच्छा इससे ये देखो मेरे में ये बदला है, मेरे में ये बदला है, मेरे में ये इम्प्रूवमेंट आया। हाँ ठीक बात है, मैं समझ गया, मैंने तीनों परिस्थिति को बता दिया, तीनों परिस्थिति में बता दिया। तो अपने में चेक करने की बात, सबका अलग अलग स्थिति हो सकता है, हम सब अपने अपनी स्थिति का आकलन करके देख सकते हैं। यहाँ तक बात ठीक समझ में आ रही है? तो यदि कोई अनुकरण में, जैसे अब अभी क्या हो गया, इसकी एक प्राकृतिक उम्र भी है, अनुकरण की एक प्राकृतिक उम्र, वो क्या है, है ना, 5-6 साल के बाद से बच्चे अनुसरण के बजाय अनुकरण में शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ 5-6 साल के बाद ही उनमें है ना कुछ कल्पनाशीलता और प्रखर होने लगती है, जिज्ञासा होने लगती है। आप मान लो 6-7 साल, मान लो 6-7 साल से 12-13-14-15 साल तक की बात है, जिसमें अनुकरण की स्टेज है, नेचुरली तो ये स्टेज है। अभी ये नेचुरल स्टेज को अपन मिस कर गए, लेकिन कुछ भी कर लो, स्टार्ट जहाँ से काम छूटा हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। बिल्डिंग अगर बन रही थी और बनते बनते प्लिंथ पे आ गए, सब अपने लड़ा झगड़े हो गए, है ना, तो बिल्डिंग अधूरी रह गई और उसमें कुत्ते बिल्ली रह रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि ये बिल्डिंग बन जाए, तो अब मेरी तो उम्र आ गई, तो अब तो मेरे को छत चाहिए सीधे, मैं तो फ्लोर पर जाकर सोऊंगा, है ना, ऐसा होने वाला नहीं है। वापस वहीं से वही ईंट ढूंढो, वापस पुरानी वही वापस लगाना पड़ेगी। उतना धीरज होए तो काम में लगो, नहीं तो अपने अपने घर जाओ, मौज मस्ती करो। मौज मस्ती मतलब 4 विषय, 5 संवेदना, सुविधा संग्रह, लड़ाई झगड़ा, ठीक। तो अब ये इसको मैं कई बार बोलता हूँ कि कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति कैसे बन गई कि एक नेचुरल परिस्थिति होती है उससे थोड़ी भिन्न हो गई। तो क्या होगा, अभी अगली पीढ़ी के लिए और अच्छा हम बनाएंगे। तो आप और हम सब मिलकर अगर अगली पीढ़ी के लिए काम शुरू कर देते हैं, तो उसके साथ अपना भी काम आसानी से हो सकता है ना। तो हम सब हमेशा, क्योंकि अभी देखो कोई भी काम होता है वो अपनी आवश्यकता से होगा, तो हर यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी आवश्यकता है, लेकिन अलग अलग हो सकती है। कॉमन आवश्यकता क्या है, सुखी होना, लेकिन उसकी जो परिभाषा करेंगे, तो आज ये नवनीता के लिए सुख का मतलब ये है कि मेरी लड़की को एक अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सुख का मतलब ये है। मैं तो कैसे भी काम चला लूँगी, क्योंकि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, है ना। प्रॉब्लम किसके साथ, चिंता है हमारे को, हमारे कंसर्न उम्र के साथ जुड़ाव जो बदलते चले जाते हैं। 40 साल के आदमी को क्या है अब यार, क्या धन समाज संपत्ति और धन स्वधन और ये क्या है, अब हो गया यार। लेकिन अब ये है कि उसके 20 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए क्या होगा, तो वहाँ से जुड़ जाएगा। जो कुछ किया था उसमें मन रखना बंद हो गया था उसका, तो अब क्योंकि मन तो है ना अव्यवस्था में जीने से और अपने में समाधान की नई कमी होने के कारण मन नहीं लग रहा था, तो अब वापस मन लगेगा कि अपने अगली पीढ़ी के लिए कैसे एक वातावरण बना के दें। तो जो भी आपकी ज़रूरत है, आप उस ज़रूरत को ठीक से पहचानोगे, उसके अनुसार आपका ग्रोथ होने वाला है। काम लेकिन शुरू वो पहली ईंट से होने वाला है। आवश्यकता का आकलन उम्र के आधार पर, परिवार के आधार पर, स्थिति के आधार पर हम कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है, इसको ठीक से समझ सकते हैं। तो दीदी ये नहीं है कि अब मेरे लिए ज़रूरी क्या है। तो अभी हमारा एक उम्र के साथ हमारा बढ़ गया दायरा, अब हमारे लिए ज़रूरत है, हमारे बच्चे भी हैं, एक समय बाद मोहल्ला है, देश है, दुनिया है, वो सब ज़रूरत हमारी बनती चली जाती है। समझने से ही सब कुछ है ना। नहीं समझो तो अभी बच्चा बच्चा होगा अपना जो होगा, हम तो हमारे लिए जिएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ से भी हमारा जुड़ाव बनता है, जो भी हमारी आवश्यकता लगती है, वो पहुँचेंगे अपन पूरे के साथ ही। कनेक्शन कहीं से होगा, प्रोग्राम कहीं से बनेगा, पहुंचना तो उस मूल वस्तु पे हमको पड़ेगा ही, लेकिन वो नेचुरल हो जाता वापस, वो वापस नेचुरल हो गया। यदि हम चाहते हैं कि इनके लिए कुछ हम एक ढांचे उपलब्ध कराएं, तो हमारी ज़रूरत है ही वो, अभी उनकी ज़रूरत थोड़ी है अभी ढांचे। वो तो बोल रहे हमको रेत में खेलने दो, जाने दो, हो गया हमारे लिए तो पर्याप्त है। आपकी ज़रूरत है कि उनके लिए अच्छी शिक्षा और व्यवस्था उपलब्ध हो। इस एंगल से भी यदि आप पकड़ते हो, तो ये आपकी अपनी ज़रूरत से पकड़ रहे हो, तो आपकी ज़रूरत से पकड़ना नेचुरल होता है, सहज होता है ना। तो पुनः वहाँ से हम कनेक्ट होकर वापस इसके साथ अनुकरण की जगह में हमको आना ही होता है ना। तो उसमें वही बात बताया, जितने तर्क हैं उनका तृप्ति होना जरूरी है, जिज्ञासा का तृप्ति होना जरूरी है, उससे सहमति बना और कोई स्टेज में हम पहुँचे। अगर हम बात करें कि यहाँ पहुँच गए, ये स्टेज हमारी अनुकरण की थी, यहाँ से एक और लाइन हमारा बना कि हम यहाँ पर ठीक से चीज़ों का अध्ययन कर पाए। ये अध्ययन काल है और अध्ययन होने के बाद क्या हुआ, अनुशासन क्या चीज़ हो गया कि हमको पता चला कि नागराज जी यदि कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो किसी नियम के तहत है, तो किन नियमों के बात हो रही है, तो नियम पूर्वक जीना शुरू हो गया। यहाँ पे कैसे जीने लगे हम, नियम का अध्ययन हो गया, नियम समझ में आ गया, नियम का अध्ययन हो गया, नियम समझ में आ गया, तो कब, हाँ 12, 13, 14 साल मान लो ये नियम को समझने की बात होगी। 12 के बाद आप मान लो कि नेचुरल उम्र है कि बच्चे नियम को समझ पाए कि क्यों ऐसा किया गया था, उसके ये पीछे ये नियम है, और वो जानना चाहते हैं कि आप किस नियम से ऑपरेट कर रहे हो ना, और धीरे धीरे उनको नियमों का ज्ञान हो जाता है, तो वो अब नियम से चलने लगते हैं। लेकिन ऐसे चलते समय भी वो मिसअलाइन हो रहे हैं क्या, वो बिल्कुल भी मिसअलाइनमेंट नहीं है, पूरा अलाइनमेंट के साथ चल रहे हैं, इसका नाम परंपरा है। नियम पूर्वक चलने के बाद कहाँ पहुँचे, जिसको अगली स्टेज करें स्वानुशासन। तो जो कल हम बात कर रहे थे है ना, नियम पूर्वक क्या करेंगे हम, व्यवस्था में भागीदारी होगी या अव्यवस्था में, तो वो वहां कनेक्ट करता है ना। तो नियम पूर्वक जीने पर यहाँ व्यवस्था में भागीदारी से जुड़ जाता है ना। तो स्वानुशासन का मतलब ये हुआ अनुभव, और अनुभव प्रमाण के साथ चलने की बात हुई। तो कल जो अनुभव की बात बारे में हमने बात की, तो स्वानुशासन का मतलब अनुभव पूर्वक जीना, तो उसका पूरा चक्र कहाँ से बना, अनुसरण का। अभी हमारा आयु नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा, अनुकरण ये मिनिमम जगह है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं है ना, और उसमें अध्ययन करते हैं नियमों का, और नियमों का अध्ययन करते हुए अनुशासन पे पहुँचते हैं। नियम क्या है, कल 3 नियमों के बारे में पढ़ाएंगे है ना, जो भी 3 नियम है उन नियमों का अध्ययन होता है। अभी तो हम अध्ययन भी कराते हैं, लेकिन ये एक भाषा से अध्ययन हो रहा है, और एक इसका आचरण पूर्वक अध्ययन होगा, तो भाषा और आचरण मिलकर कंप्लीट होगा है ना। तो भाषा में तो यहाँ पूरा 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में सब पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके उसी का प्रोग्राम अगर देखने जाओगे तो उस नियम का अध्ययन करने में 1 साल, 2 साल, 10 साल लग सकते हैं कि किस प्रकार से सामाजिकता के नियम का पालन किया जाता है ना, किस प्रकार से जो बौद्धिक नियम है उसका पालन होता है, और किस प्रकार से जो प्राकृतिक नियम का पालन होता है, इसको समझने में कुछ समय के लिए हमको अपने को तैयार करने की जरूरत होती ही है। ठीक है ये बात। यहाँ से और वो कल वाला चार्ट जो है वो दोनों को आप जोड़ के चीज़ों को ठीक से समझ सकते हैं। उसमें व्यवहार अभ्यास, विचार अभ्यास और कर्माभ्यास के बारे में जो बात की गई है ना, कर्माभ्यास, व्यवहार अभ्यास और विचार अभ्यास, वो अनुकरण और अनुशासन के के, के कर, अर्थ में वो काम करता है। ये बात समझ में आया, हिंदी में समझ में नहीं आ पा रहे आपको, कचोरी को हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखते हो बताओ, भैया उनका सब कोई बहुत वो मीनिंग ही नहीं जो यहाँ मीनिंग है, जो शब्द नहीं शब्द का अर्थ चाहिए, वहाँ पर ए बी सी डी भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि हमको वो ए का मतलब क्या है, मतलब अनुसरण का मतलब क्या कहा जा रहा है उसको समझना है। बच्चा क्या करता है जिसको अनुसरण करें, बच्चा क्या करता है जिसको अनुकरण करें, हाँ अब मुझे तो पता नहीं लगता कि सही पर्याप्त वर्ड है भी कि नहीं है, हाँ मतलब होता होगा लेकिन आई डोंट नो। और समझना किसको है, शब्द को समझना है या जो कहा जा रहा है उसको समझना है, बच्चों को समझाने की अभी जरूरत क्या है, पहले अपने को समझना है या किसी को समझाना है, बच्चे के लिए थोड़ी नहीं है, बच्चा तो अपने आप करता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे परिवार आते हैं और अपने बच्चों के लिए आते हैं, हम बोलते हैं आ जाओ जाओ, तो उनकी आवश्यकता बच्चे रहते हैं ना, कोई बात नहीं। जब बात चलती है यहाँ, हर बार शिक्षा की मीटिंग होती है, उसमें फाइनली घूम के जो बंदूक है ना उनके कंधे पर जाती है कि भैया बच्चों को खेलने दो वो सही कर रहे हैं, हमारे को क्या करना है वो हम कर लो, तो वो अपने आप करने लगते हैं। तो यहाँ पर पूरा कार्यक्रम दूसरे मानव के लिए है ही नहीं, कई बार मैंने कहा, कई बार क्या हजारों बार कह दिया, दूसरे के लिए अगर सोचने जाओगे तो कुछ पकड़ में आने वाला नहीं है, है ना। अपने लिए क्या कर रहे हैं, इसमें नेचुरल है, बच्चा तो जिज्ञासा के साथ खड़ा ही है, अगर हम जागृत हैं तो उसकी तृप्ति कर पाएंगे। ये जो लाल लाइन कहाँ से आई, इस लाइन में हम लाल नहीं है इसीलिए बच्चे में लाल लाइन हुई है ना। ये नहीं, इसमें ये नहीं कह रहे कि हर माता पिता भी जागृत है ना, अभी वो आज जागृत हैं तो क्या होते हैं कि वो जिज्ञासाओं को भ्रमित करते हैं बच्चों की जिज्ञासा को हम भ्रमित कर देते हैं, प्रॉब्लम खड़ा कर लेते हैं। बच्चे कोई प्रॉब्लम थोड़ी हैं, प्रॉब्लम बन गए हैं हमारे कारण। तो इलाज कहाँ करेंगे? बीमारी जहाँ वहाँ इलाज करें, अपन दौड़ के इलाज करने जाते हैं कहाँ पे, है ना, जहाँ पर बीमारी का कारण नहीं है वहाँ इलाज करने जाते हैं। बच्चों के लिए क्या करते हो आप, तो वो बता दो बस। ठीक है ये बात, तो इसको अपने सिंगल वॉइस में सुना जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन में सुना जाए, अपने लिए सुना जाए, वही ठीक रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली अलाइंड है। यहाँ पर हम कोई काम बच्चों के लिए नहीं करते, मैं तो नहीं करता, कम से कम कुछ भी नहीं करता मैं। कई लोग तो बोलते भी कुछ करता भी कि नहीं करता, हम बच्चों के लिए कोई काम ही नहीं करते भैया। हाँ जी, जो अभी आपने जागृत परंपरा और कैसे जो व्यक्ति सहमति के साथ आगे ग्रो कर रहा है, कैसे जागृत परंपरा उसे फुलफिल करते चले जा रही है, वो आपने बताया, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंशिक रूप में शुरुआत हो गई है? बिल्कुल हो गई, क्यों नहीं हो गई, ये तो काय को खर करें ये सब, है ना। और कोई शुरुआत आंशिक रूप में नहीं होती है, फलन फल जो है वो आंशिकता में दिखाई देता है शुरुआत। या तो नहीं तो जीव चेतना में काम करेंगे, या तो हमारे को स्विच करना पड़ेगा, या तो मानव चेतना या जीव चेतना, उसको तो पहले दिन स्विच करना पड़ेगा। आंशिकता में मानव चेतना नहीं हो सकता है। तो डिजाइन जो भी होंगे, प्रोग्रामिंग जो भी होगी, वो अपने को 100% के साथ चलना पड़ेगी, चाहे आपकी योग्यता हो या नहीं हो, है ना। तब तो ग्रोथ की बात बनेगी। तो निष्कर्ष पूरे चलने का मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष बनना एक लॉजिकल सेटिस्फेक्शन के साथ आप निष्कर्ष बनाते हो, और दैट इज योर सर्च, इट एंड्स देयर। ठीक, तो आपकी सर्च पूरी होगी नाउ। अब आप इसके साथ जब काम करते हो तो आपकी जर्नी चालू होती है, जहाँ तक भी वो हमारा रुका हुआ कार्यक्रम वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक। तो जैसे अगर हम ही देखेंगे तो हम जिस प्रकार से समझे हैं, उस समझ के आधार पर 100% प्योरिटी के साथ प्लानिंग प्रोग्रामिंग करते हैं। एक भी कार्यक्रम में मेरी या आपकी किसी भी प्रकार की अयोग्यता को शामिल इसमें नहीं किया करते ही नहीं है, कभी भी नहीं करते, कितना भी हो जाए बोले, है ना। उसमें लोग सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही अहंकार से बोलते हैं, है ना। तो अब अहंकार के लगता होगा, लग भी होता भी होगा, क्या पता, लेकिन ये समझ में आ जाए कि हमको उसमें मिक्सिंग नहीं करनी है। तो मिक्सिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब ग्रोथ की बात आ जाएगी। ठीक है, तभी तो ग्रोथ होगी ना। ठीक है, मिक्सिंग कर दिया तो अब घाल में लोग तो ग्रोथ क्यों नहीं, तब तो आप जैसे वैसे के लिए आप अनुकूल कार्यक्रम बना ले रहे हो। तो आप जो भी कार्यक्रम बना लेते हो अपने लिए, उसी में खुद ही फंस जाते हैं हम सब अपने बनाए हुए कार्यक्रम में फंसते चले जाते हैं। अनुभव के पहले भी ये हाल था, और अभी मानव जाति में अनुभव आ गया, उसके बाद भी हम अपने बनाए हुए जाल में फंसे रहो। फिर बोलो इसका तो, इस बातचीत का कोई प्रमाण ही नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। आज तो ट्रांजिशन पीरियड है, और अभी तो देर लगेगा, कई साल लगेंगे, मतलब वापिस वही। नमस्ते भैया, नमस्ते से। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि अनुभव और विधि, इसको आप अभी आगामी सेशंस में लेने वाले हैं कैसे, मतलब विधि बेसिकली उसका किस, मतलब उसका एक मानव में जो अनुभव है, देखो मानव जाति में वो विधि बनेगा। हाँ करेक्ट, मानव जाति में अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अगर हम मानव जाति के रूप में कोई कार्यक्रम पहचान रहे, शिक्षा के एक कार्यक्रम, ये मानव के लिए है, मानव जाति के लिए? मानव जाति। तो अनुभव उसमें गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के आधार पर हम किसी एजुकेशन में वैल्यूज को इंश्योर करेंगे, उत्पादन में वैल्यूज को इंश्योर करेंगे, है ना, किचन में खाना बनाने में वैल्यूज को इंश्योर करेंगे, यहाँ बातचीत करते समय कोई वैल्यू को एक प्रोग्राम में लेके आएंगे, उसका गाइडलाइन कहाँ से आ रहा है? अनुभव। जब एक से अधिक के लिए कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अनुभव स्रोत बना, लाइट बन गया काय के लिए, वो एक प्रकार की विधि को बता रहा है, मूल्यों को संरक्षित करने की बात को कर रहा है। ठीक है, मानव जाति को समझ के रखिए। अब मानव जाति में सबको अनुभव के लिए पहले हम काम करेंगे, तब एजुकेशन होगा, ये थोड़ी ना होता है। तो मानव जाति में क्या, मानव में क्या, और मानव जाति की अविभाज्यता क्या, इनको बहुत ठीक से अपन समझेंगे तो शायद अपन आराम से इसको, है ना, हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं अभी। एजुकेशन मानव का कार्यक्रम, मानव जाति का कार्यक्रम, मानव जाति व्यवस्था मानव का कार्यक्रम, मानव जाति का कार्यक्रम, मानव जाति खत्म हो गया कार्यक्रम, तब क्या होगा? तब ये हो गया कि अनुभव उसमें गाइडलाइन हो गया, वो विधि बनेगी, विधि की पे बात करेंगे अपन। मानव जाति में जब भी बात करेंगे जागृत विधि की बात करेंगे, उस विधि को मैं भी पालन करूंगा, आप भी पालन करोगे, हम दोनों के लिए वो मानक होगा। अब मैं देखूंगा मैं कितना पालन कर पा रहा हूँ और कितना मुझे और करना चाहिए, मैं भी उसके लिए काम करूंगा, आप भी काम करोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? ठीक, कौन किसको डिक्टेट कर रहा है और कौन किसका है ना माई बाप हो गया, क्या हो गया इसमें? कुछ हो गया नहीं। तो मानव और मानव जाति के लिए जो भी प्रोग्राम है उनको हमको ठीक ठीक पकड़ना पड़ेंगे भाई। संस्कृति सभ्यता मानव जाति में कोई बात है, एक मानव में वो विचार और व्यवहार के रूप में ही है, ठीक है, ठीक। लेकिन एक एक एक में कुछ होता है तो अनेक के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो एक से अनेक का प्लानिंग जो होगा वो हमारे लिए कार्यक्रम हो गया, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं मानव जाति में से के लिए करेंगे ना, हम सबका उत्पादन हो तो मानव जाति में से के लिए है, हम विनिमय करेंगे तो शिक्षा करेंगे तो कार्यक्रम तो यही है कुल मिलाकर, शिक्षा संस्कार उत्पादन कार्य विनिमय कोष ये सब अकेले में करोगे और जो कोई भी काम करोगे अकेले में करोगे, तो मानव जाति में काम करेंगे तब अनुभव उसमें क्या काम करा गाइड का काम करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भी समितियाँ बनी हैं और उसमें जिस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है वो सारा विधि का मुद्दा है, वो सारा विधि है और वो 100% के साथ चलना है, भले वो समिति कम पड़ जाए लेकिन समिति के डायरेक्टर पूरे 100% उसमें बैठा हुआ हर आदमी जो अभी प्रभारी वो भी हो सकता है वो भी सोचे मैं भी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ तो उसका भी ग्रोथ हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, व्हेन द गाइडलाइंस आर जागृत उसको हम ठीक से समझ पा रहे हैं तो हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं उसको हम बैठ के समझ लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे भाई। कुछ भी इसमें आदर्शवाद नहीं है, कुछ भी यूटोपिया नहीं है इसमें, दूर दूर तक इसमें कोई झंझट ही नहीं है। रमेश भैया क्या झंझट लगता है? भैया इसका मैं जो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय बोले हैं और व्यवस्था में भागीदारी, ये दोनों मिलके सहमति बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय ये तो शिक्षा के दौरान सहमति की बात हो रही है, सहमति हो जाने का मतलब है कि शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। जी वही बोल रहा हूँ, सहमति मतलब शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय। हाँ, मतलब क्या होगा कि ये पूरा प्रकृति कैसे काम कर रहा है, इसमें हर इकाई किस प्रकार से काम कर रही है, वो व्यवस्था में किस प्रकार भागीदार हो रही है, व्यवस्था में भागीदारी बराबर शिष्टता, तो पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था मानव किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होता है, ये बात हमको शिक्षा विधि से समझ में आती है, हमारे सारे तर्क वहाँ संतुष्ट हुए रहते हैं, है ना, बल्कि समझने के लिए तर्क को लगा लेते हैं, तो हमारे को दिख गया कि मानव में कुल ये जो मानव की क्या उपयोगिता है, तो मानव होकर मानव की उपयोगिता समझ में आ जाए जिससे कि व्यवस्था में भागीदारी की तैयारी हो गई, तो मानव अब उस उपयोगिताओं के साथ है ना उपयोगिता संपन्न होकर ही व्यवस्था में भागीदार कर करे होगा, उसका अध्ययन कहाँ हो रहा है, तो प्रकृति में प्रकृति ही कंटेंट है ना, प्रकृति का अध्ययन करना है हमको, व्यापक का अध्ययन नहीं करना है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आपको व्यापक में बहुत ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ उससे होता नहीं है, तो अध्ययन करने का वस्तु क्या है, प्रकृति है, तो प्रकृति में अध्ययन करेंगे, चार अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसमें जागृत मानव का भी अध्ययन होता है, बल्कि जागृति की रोशनी में ही बाकी तीनों का अध्ययन हो रहा है, और उस अध्ययन से शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होने की बात हो रही है। मतलब यहाँ तर्क संतुष्टि की बात है जी, तर्क संतुष्टि के बाद मतलब 99% तर्क ही हमारा संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ, तो काय को शिष्टता दिखेगी, शिष्टता दिखेगी तो तर्क क्यों रहेगा, ये मट्टी किस प्रकार से पेड़ के साथ पूरक है ये आपको दिख गया, तो वहां तर्क की क्या जगह बची, किस प्रकार से पेड़ मट्टी के पूरक है ये अगर आपको दिख गया तो पूरक होने के बारे में आप तर्क कहाँ बचा आपका, पूरकता तो आपको वस्तु के रूप में दिख गया, नियम के रूप में दिख गया है ना, तो उसके बाद तर्क नहीं, आप सारे तर्क कैसे लगाओगे, आप कैसे मैं पूरक हो जाऊँ इसके लिए तर्क लगाने लगोगे, अगर आपको आप में ये निष्कर्ष हो जाएगी ये सब पूरक ही हैं तो अपन बचने के लिए तर्क लगाएंगे क्या, पहले तो हम लगा ही रहे थे कि ऐसे कैसे हम है ना, कई लोग परिचय सेवन प्रश्न करते हैं कि हम कम लेंगे और अधिक देंगे तो हमारा क्या होगा, तो बचने के लिए जिस दिन उनको दिख जाए कि डिजाइन ही इतना है, हर बार हमने कभी उत्तर नहीं दिया उनका कि कैसे होगा, लेकिन हम तो हर बार ये उत्तर देके देखो प्रकृति में क्या हो रहा है, जितने जितने उनको दिखता जाता है तब उनको लगता है कि हाँ अपने को तर्क इस विधि में लगाना है कि ये तो हो तो ऐसे ही रहे, तभी हम जिंदा भी हैं, है ना, तभी हम जिंदा भी हैं, तभी धरती में कुछ चल भी रहा है। तो होने का स्वरूप तो यही, तब होने के स्वरूप में अपने तर्क को लगाने लगे कि अब हम कैसे पूरक हो सकते हैं, क्या नियम बनाएं, क्या प्रक्रिया बना लें, जिससे कि नियम का अध्ययन कर लें और प्रक्रिया बना लें जिससे कि हम लोग हम भी पूरक हो जाएं। तो यही भैया, मतलब सहमति को मैं उससे जोड़ के देखना चाह रहा था, तो तर्क में तर्क संतुष्ट होते हैं उसे हम सहमति के रूप में समझे हैं, तो उसी सहमति तर्क संतुष्टि को शिष्टतापूर्ण दृष्टि के रूप में एजुकेशन में देखेंगे तो ये अनुकरण से आगे की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ये परंपरा में हमने ये बात किया, शिक्षा में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा अनुकरण से आगे की बात है। अनुकरण से आगे की बात है शिष्टता, वहाँ लिखा हुआ जो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय। अच्छा, वो अनुकरण से आगे की बात है। हाँ, वो नियम का अध्ययन हो गया ना। अच्छा, वो नियम का अध्ययन हो गया है तो अनुशासन में जाने की बात आ गई। अच्छा, मतलब अनुकरण प्लस अनुशासन इज इक्वल टू शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय, ऐसा बोल लीजिए। इसको उससे जोड़ना क्यों चाहते हैं हम? ये तो दो मानव के बीच में होने वाली घटना को बता रहे हैं। परंपरा में एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसे चलता है वो बता रहे हैं, एक वो अपने में होने वाली घटना को बता रहे हैं, तो दोनों को जोड़ना जरूरी है किसी कारण से? अभी तो अभ्यास हुई है भैया, जोड़ के समझने का थोड़ा। कहाँ जोड़ रहे हैं आप, तो तोड़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा आपको। ये दो मानव के बीच में होने वाली बात, वो एक स्वयं में, वो एक होने के क्रम को सजाए गए हैं, नहीं समझ में? तो कोई चीज कहाँ कही जा रही है, उसके लोकेशन क्या, वो तो पहले आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे दो मानव के बीच में, परम परिवार में एक बालक के बीच में बात हो रही है, है ना, दोनों के साथ साथ चलने की बात हो रही है। ठीक है भैया, एक ये है जैसे कि पेड़ मिट्टी से, हाँ इधर इधर पेड़ मिट्टी से लेता है, और ज्यादा ही देता है, मिट्टी ज्यादा देता है जितना लेता है, और पेड़ भी ज्यादा देता है, तो आता कहाँ से? फिर इंसान जाके खा लेता है बीच में, नहीं कुछ नहीं देता है, पूरकता नहीं रहता है वो, पूरक नहीं होता है। यही तो प्रॉब्लम है ना, उसे पूरक होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यही जस्ट कंफर्म करने के लिए। तो जागृत मानव जाएगा तो खाएगा नहीं? खाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट भी करेगा। क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा? वो तो धरती को, धरती का संरक्षण करेगा। क्या करेगा? देगा, उत्पादन करेगा, मतलब जितना लेगा उससे ज्यादा देगा धरती को, मानव को, कुछ भी हो। जैसे मिट्टी जो करती है वैसे ही कुछ करेगा। तो मिट्टी जैसे करती है, मिट्टी करे तो आदमी क्या करेगा? आदमी कम खाएगा ज्यादा देगा, कम खाएगा ज्यादा देगा। कहाँ से लाएगा? धरती से ही लेगा, पेट में बनाएगा आइटम को। धरती से लेगा, पेड़ से लेगा, लेके। इसका मतलब मिट्टी और पेड़ का सिद्धांत पूरकता को समझने का है, और मानव का पूरकता कुछ अलग जगह समझना पड़ेगा भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम वहीं चले जाएंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। तो आप वहीं उसके नीचे जाके लोटा लेके बैठ जाओगे, अधिकतम ये कर सकते हैं आप, और उसको आप बोलोगे हम पूरक हो गए, तो फिर आप तुरंत बोलोगे जंगल युग में तो यही करते थे, तो जंगली लोग ज्यादा अच्छे थे। भैया ये सब करने को नहीं बोल रहे हैं, आना अभी स्वच्छता का अभियान चल रहा है, अंदर कर देंगे पुलिस आपको पकड़ के। तो मानव का उपयोगी होने का मतलब क्या है, वो सब अपन पढ़ाए तो भूल भाल गए। मानव का क्या उपयोग, ये प्रकृति इतनी इतनी सुंदरतम चीज है, उसको दृष्टा कौन है, समझने वाला कौन? मानव। तो मानव उपयोगी हो गया का मतलब मानव इसको समझ पाया, इतनी सुंदर चीज धरती बनी हुई, इतना सुंदर अस्तित्व बना हुआ, इस अस्तित्व की सुंदरता को देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं मानव के अलावा, तो जिसमें विचार होगा वही देखेगा। तो मनुष्य के उपयोगी होने का मतलब उसका दृष्टा होना है, वो उसको देख पाए, इसको अनुभव कर, इसको एप्रिशिएट करे, एप्रिसिएशन चाहिए प्रकृति में। तो मानव का कुल कार्यक्रम क्या है? मानव का कुल कार्यक्रम क्या है? ये धरती को हम ठीक से एप्रिशिएट कर पाएँ, ये अस्तित्व को एप्रिशिएट कर पाएँ, बढ़िया सुंदर संसार बना हुआ, कहीं जंगल में जाओ बहुत सुंदर, आपको जाके लगता नहीं है कोई देखने नहीं आया इसको? कोई तो देखने आना चाहिए था इसको। तो प्रकृति में से एक इकाई विकसित हुई, इतनी विकसित हुई कि आप प्रकृति अपनी कृति को देखने के लिए एक इकाई को विकसित कर दिया, और उसमें दृष्टा पद आ गया जिससे कि वो अपनी कृति को खुद ही देख ले, और ये मानव का उपयोग है। कि सुंदरतम व्यवस्था जो है प्रकृति में अस्तित्व उसको देखे कौन? जैसे हम बहुत बड़े तालाब बना दिए, अब कोई भी तो जाके देखना चाहिए ना उसको, तो किसको दिखाओगे? देखने वाले तो एक ही कुत्ता तो घूम के निकल जाए, देखते ही नहीं कुछ। कितने सारे कुत्ते बंदर आते हैं, वो देखते ही नहीं उधर क्या बना इधर। ठीक, तो हम किसको लेके जाते हैं दिखाने के लिए? इंसान। तो देखने वाला आदमी है, तो मानव का उपयोग क्या? देखो, समझो, समाधानित हो जाओ, ये मानव का उपयोगिता। तो मानव की पूरकता क्या? दूसरे मानव को भी, अभी पेड़ वेड़ से झंझट नहीं है अपना, लोटा लेके वहां बैठने की जरूरत नहीं है, दूसरे मानव को भी अपनी उपयोगिता स्पष्ट हो जाए, वो भी समझ पाए इसी शिक्षा और ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा और ऐसी व्यवस्था कुल मिलाकर ये मानव के उपयोगी होने का मतलब है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हमारी, है ना, ये समझ में आए। तो प्रकृति मतलब अस्तित्व ही सहअस्तित्व रूप में क्रिया करता है, और सहअस्तित्व ही मानव के सहअस्तित्व प्रकट हुआ, मतलब मानव एक प्रकट हो गया सहअस्तित्व में, और इस सहअस्तित्व को अनुभव करने वाला कौन? मानव। तो मानव दृष्टा है इस सहअस्तित्व का अनुभव करने के लिए, ये मानव की उपयोगिता है। जिस काम के लिए बनाया गया वो काम करो, खूब खाओ और ये काम करो, कम मत खाना, लेकिन खा के करना क्या समझ में आ जाए। तो ये पूरे अस्तित्व को अनुभव करना, इसको समझना, और समझने के बाद क्या करोगे? इस सहअस्तित्व पूर्वक जीना बाय च्वाइस। मजबूरी में तो कुत्ता भी जी रहा है सहअस्तित्व में, कुत्ता जो है वो च्वाइस से नहीं जी रहे हैं। तो आप समझकर च्वाइस से जीते हो, ये आपका कुल कार्यक्रम है। तो अपनी उपयोगिता को ठीक ठीक समझो, नहीं तो हम वही करते रह जाएंगे, झाड़ के नीचे पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। बात पकड़ में आई? सबको समझ में आई कि नहीं ये बात आई? ठीक, थोड़ा आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और बात अनुकरण वाले में पूछना था कि जब तक हम जागृत मानव का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, तब तक किन्हीं न किन्हीं का तो अनुकरण करते ही रहेंगे ना। हाँ, यही तो है लाइन है वो, तो उसमें डाइवर्टेड रहते हैं। हाँ, कर तो रही हैं, लेकिन अभी अभी इसका क्या, कभी इसका क्या, कभी उसका क्या। तो अब वो क्या हो गया, अलग अलग गुरु हो गए आपके, अनुकरण तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी किसी कर रहे हैं तो अनुशासन में नहीं आ रही, प्रमाण ये है कि अनुशासन नहीं हो पा रहा है, मनमानी में चला गया है ना। तो किसी न किसी की मनमानी में जाएगा जाएगा, तो ये चक्र नहीं बनेगा अपना। ठीक, तो अनुकरण किए बिना, अनुशासन में आए बिना अनुभव होना नहीं है, स्वानुशासन होगा नहीं, ये बात समझ में आती। चलिए थोड़ी सी और बात करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको समझ लेते हैं। ये जो भी कुछ अनुसंधान हो रहा है, ये अनुसंधान प्राकृतिक नियम से हो रहा है या मनमानी से हो रहा है? हाँ जी, प्राकृतिक नियम से हो रहा है या मनमानी से हो रहा है? तो इसके आगे के भी नियम प्रकृति के हैं, वो उनको हम समझते हैं, और फिर आगे कैसे कैसे क्या होना उसको भी हम समझते हैं। दो दो दो प्रेजेंटेशन है, इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। जैसे एक आदमी को अनुभव हो गया, ये कोई प्राकृतिक नियम से हुआ, हो गया, नागराज जी को अनुभव हो गया। अब प्रकृति में क्या नियम है? आदमी तो थोड़े दिन में मर जाने वाला है, बेटा लगेगी, अभी लग जाती। प्राकृतिक नियम क्या है? आदमी की एक शरीर की आयु होगी कि नहीं होगी, किसी को भी अनुसंधान होगा, ज्ञान होगा, 50-60 साल के आसपास ही होगा कि नहीं होगा। एक प्राकृतिक विधि देखोगे 10-20 साल में समझ में आएगा क्या कमी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसा भी करके कोई एक उम्र पर्टिकुलर कोई उम्र होगी जिसकी में उसको ज्ञान होगा। एक छोटा बुद्धि लगाते हैं और थोड़े दिन में मरने वाला है, ये तो प्रकृति में पहले से है ना कि मरेगा आदमी कि नहीं है, तो क्या होगा? अभी देखिए, कई सारे लोगों के साथ ये बातचीत होगी, बहुत सारे लोगों को बताएंगे भैया, बहुत सारे भीड़ आएगी चली जाएगी, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मान लो ये 20 ही हों जो बच गए, बच गए मतलब उन्होंने कुछ कुछ सुना। क्या सुना? यहाँ से एक भाषा आ रही है और यहीं से एक आचरण भी आ रहा है, तो भाषा में कोई तर्क भी पूरे बैठ रहे हैं, आचरण की भी भाषा आ रही है, और जो करना है वो तो बहुत मिनिमम है। करना कितना होता है, आदमी करना की जगह जाएंगे तो क्या करेगा, हाथ से कुछ करेगा है ना, कुछ पैर से करेगा, बाकी ज़्यादातर भाग तो बोलने का ही है ना। तो आचरण के बारे में भी बातें हो रही हैं, तुम वहाँ क्यों जाके विकेट गिरा, इधर आओ, आधी तो सो गई। तो भाषा और आचरण का कोई यहाँ तक कुछ कुछ पहुँच रहा है, सबके पास पहुँच रहा है, और सभी गर्दन हिला रहे हैं, समझ में आ गया, बोले हाँ आ गया, समझ में आ गया, बोले हाँ आ गया, बोले समझ में आ गया, बोला कई बार वेरीफाई करा, फिर इन्होंने कुछ पूछा, फिर उन्होंने कुछ बोला, हर एक आदमी यहाँ डायरेक्ट है ना ऐसे वेरीफाई कर रहा है। कई साल की जद्दोजहद करने के बाद अभी क्या हो गया, इनको लगा कि कुछ समझ में आ गया, इसको भी लगा कुछ समझ में आ गया, इसको भी लगा कुछ समझ में आ गया, लेकिन अभी क्या हो गया, वो बिल्कुल वैसे ही समझ में आया, कैसे पता चलेगा, कितना भी समझ के देखेंगे तो वो नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारा भाषा और आचरण, और आचरण के बारे में भी बहुत सारी भाषा। तो ये जो जब इसको लग गया कि मेरे को समझ में आ गया, जब भी लग जाए इसको, इसको हम कह रहे हैं अवधारणा, है ना, जब भी इसको लगा मेरे को समझ में आ गया, इसको अवधारणा हो गया। अब ये अवधारणा वन, अवधारणा टू, अवधारणा थ्री, अवधारणा फोर, अवधारणा फाइव और अवधारणा सिक्स, ये जब भी आपस में बात करेंगे तो ये आपस में मैच नहीं करेगी, ये मैच करेगी नहीं कभी, ये प्राकृतिक नियम है, मैं प्राकृतिक नियम की बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये तो थोड़ी देर में शरीर पूरा हो जाएगा, तो प्रकृति में प्रावधान है कि एग्जैक्टली समझने की प्रक्रिया में कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना, और जो अगला स्टेज है उसके लिए कई जगह पे प्रयास होने वाला है, सब अपने अपने तरीके से अवधारणा में पहुंचने वाले हैं, है ना, और वो कितना भी कोशिश किए होंगे, ऐसे तो नहीं जेन्युइन कोशिश नहीं किए होंगे, जितनी उनकी पात्रता, अवसर मिला, योग्यता मिला, उसमें बिल्कुल इंटेंस काम करके वो किसी प्रकार से एक जगह पे पहुंचेंगे कि अब क्या करना है, क्यों करना है, कैसा करना है, उसके बारे में एक उनका प्लान बन जा रहा है। ये अवधारणा क्या हो गया, कंसेप्ट एक डेवलप हो गया कि क्या कह रहे हैं गुरुजी और उसके आधार पर करना क्या है, उसका एक प्लान, उसको लेके चलेंगे। ये इतनी वेरिएशन क्यों आना जरूरी है, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में पहुंचने की प्रक्रिया ये है कि यहाँ से जो कुछ भी कहा जा रहा है ना, वो एज इट इज होना के लिए कोई उसमें वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अवधारणा कम होगा तो व्यवहार में सफल नहीं होंगे, व्यवहार में सफलता नहीं मिलेगी, ये बात समझ में आ गया। तो ये तो एक आदमी के साथ एक ही आदमी है, एक जैसी अवधारणा सबको बन जाए, और मान लो वो गलत निकल गई तो इतना बड़ा जो अनुसंधान हुआ वो तो चौपट हो गया, चौपट हो गया ना। तो प्रकृति पूरा इंश्योर करती है उसको, जैसे बीज तैयार हुआ, अगर कोई एक नई नस्ल का बीज तैयार होता है तो उसको बकायदा इंश्योरमेंट है उसका, किस प्रकार से वो बचे, कोई चिड़िया लेके भाग जाएगी, कोई है ना उसको पानी में गिर जाएगा जाके, कोई क्या करेगा, मतलब अब ये किस प्रकार से प्रिजर्व हो जाए, कहाँ वो पत्ते के नीचे और अगली बारिश तक। तो वो उसको ठीक इसी विधि से ये जो पहले लेवल पर जो अवधारणा का बात बनता है, क्योंकि ये अभी अनुसंधान विधि से हो रहा है और ये शिक्षा विधि से हो रहा है ना, तो ये जितना आगे बढ़ने पर सरल होते जाता है। तो पहला घाट पार होने के लिए किसी भी जगह देखोगे, कभी भी कोई गुरु होगा उनके साथ 10 20 25 लोग होंगे जो फाइनली उस पर इंटेंस काम करेंगे, और वो उनमें बाद में सहमति आपको दिखाई नहीं देगी, और वो दिखना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि वो अवधारणा का स्टेज है, और वो अवधारणा में वो एक अलग कंसेप्ट, एक अलग प्लान तक पहुँचते हैं, ताकि ये प्राकृतिक है, ताकि वो बच जाए। मान लो गलत हो गया तो गया हो तो फिर से अनुसंधान, तो मनोरंजन थोड़ी हो रहा है। तो मल्टीपल अवधारणा क्रिएट होती है, अलग अलग पात्रता के लोग जुड़ते हैं नेचुरली, जैसे यहाँ पर भी हम देखेंगे, आप देखेंगे तो कोई एक जैसा पात्रता का यहाँ आ नहीं रहा है, जबकि हम किसी को सिलेक्ट नहीं करते, हमारी तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं, सब अलग अलग पात्रता के लोग हैं। क्यों होता है ऐसा, ये नेचुरल होता है ये, कि अलग अलग पात्रता से आए हुए लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग व्यापार से काम है ना, परंपरा से आए हुए लोग, अपने आप ही एक जब इस स्टेज में काम होगा तो ये जब तक जन सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं होता तब तक ये कोई ना कोई उसी अनुसंधान की कड़ी में होने वाला कार्यक्रम है ना। इस विधि से एक स्टेज पर जितने लोग रहेंगे उनमें एक अवधारणा का एक स्वरूप बना रहेगा, और इनको अब किसी की सुननी भी नहीं है। क्यों नहीं सुननी है, क्योंकि इसने इससे सुन रखी है, इसने भी इससे सुन रखी है, तो ये इससे क्यों सुनेगा यार, इसको पता है ये भी तो उससे सुन रहा था, और हम लोग साथ में बैठ के सुने, और उस समय ये भी हाँ कर रहा था, ये भी हाँ कर रहा था, है ना, तो सभी हाँ कर रहे थे, और इसको भी डांट पड़ रही थी, मेरे को पड़ रही थी, सबको पड़ रही थी, तो क्यों सुने इसके बाद? अब ये नेचुरल बात है, इसको इसको हम लोग ये सोचते रहते हैं कि यहाँ और वहाँ और ये जो विवाद हो रहे हैं, आप लोगों को लगता है विवाद, ये विवाद ही नहीं है, ये प्रक्रियागत चीज़ें हैं, ये ठीक ठीक हमको समझ में आना चाहिए। तो कई तरह की अवधारणा घटित होने के बाद अब क्या हो गया, इतने नंबर ऑफ सक्सेस के चांसेस बढ़ गए। अगर मान लो यहाँ 20 है तो 20% मतलब 20 चांस तो टाइम्स चांसेस बढ़ गए, घट गए ऐसा नहीं है, तो ये घटाने के लिए नहीं है। अभी क्या होगा, मान लीजिए इसमें से कोई भी मान लो 3 नंबर का आदमी सफल हो गया, तो 1, 2, 4, 5, 6 को पुनरावलोकन करने का मौका मिलेगा कि क्या हो गया भाई, कौन सी छोटी चीज़ हम मिस कर गए, क्योंकि छोटी सी मिसिंग होगी तो सफल नहीं हो पाएंगे हम। क्या सफलता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, सफलता कहाँ तक है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सफलता है ना, उससे कम में कोई सफलता का आकलन हम कर पाए, या मानव में करेंगे तो समाधान के रूप में, या परिवार में करेंगे तो समाधान और समृद्धि के रूप में, या हम परिवार समूह में करेंगे तो शिक्षा के रूप में, है ना, ये सफलता के मुद्दे हैं। इन सफलता को मुद्दा को जब तक हम सफल हो जाते हैं, जैसे ही कोई 3 नंबर भी सफल हो गया मान लीजिए, तो ये सभी लोगों को पुनरावलोकन करने का अवसर मिलेगा, अच्छा फिर से देखने का, रीथॉट करने का कि कौन सी चीज़ें हैं, तो तुरंत वो वेरीफाई कर पाएंगे कहाँ पे स्लिप हो गया, कोई 1-2 पॉइंट निकल के आएगा वो स्लिप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होना भी नेचुरल है, तो इसको हमको नेचुरल मानना चाहिए, है ना, नहीं हमको सबको मिलके काम करना चाहिए। अरे एक अवधारणा पे मिलके कुछ लोग काम करेंगे, 2 पे कुछ लोग करेंगे, 3 पे कोई करेंगे, 4 पे कोई करेंगे, एक वाला बोले नहीं 3 ही सही है, तो वो एक वाला बोले अपने में कि ये सही है मेरे हिसाब से, उसको तो जम के बोलना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो यही सही है, नहीं तो काहे को लोग काम करेगा उसके साथ। 2 वाले को अपने को बोलना पड़ेगा मेरे हिसाब से यही सही है, भाई हम दूसरे को कंडेम नहीं करेंगे लेकिन हमको लगता है कि हमारे हिसाब से यही सही है। अब यहाँ पर संवाद की स्थिति कब बनेगी, एक के सफल होने पर अनेकों के बीच में संवाद का मामला बनेगा बनेगा, उसके पहले बनता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद बात करने का टाइम थोड़ी है। इतने समय में जो भी अवधारणा को पहचाना है वो अपना पहले काम करेगा कि आपसे बात करेगा वापस, और करना भी नहीं चाहिए फिर से बात, तो यहाँ बातचीत हो चुकी जितनी हो सकती थी, है ना, ये बातचीत होने के बाद ये मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से अवसर बनता है, और ये नेचुरल है कि टू प्रिजर्व दिस अनुसंधान एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, तो प्रकृति इसको इंश्योर करता है, इसमें इसी प्रकार से काम होता है। अभी क्या हो गया, पीछे के भी गुरु में हम देखेंगे यदि उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ तभी अगला कोई एक और अनुसंधान होगा, तभी अगला कोई एक और अनुसंधान होगा, इस प्रकार से तमाम तरह के गुरु आए और हमने उनको ज्ञानी माना, और उनको ज्ञान हुआ होगा, मना नहीं है, क्योंकि कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो काहे को इतना लोग सोचते हैं, जेन्युइन लोगों की अगर बात करेंगे, लेकिन वो उनके साथ रहने वाले वो अवधारणा तक यदि नहीं पहुंच पाए, उस तरह की अवधारणा जो कि सफल हो सके, अवधारणा तो पहुंचे ही थे, तो धीरे धीरे धीरे क्या हो गया, वो रिडक्शन में चला गया। हो सकता है कि लोग आज वापस उसको व्यापार बनाए, धंधा बनाए, या जो भी करें, तो बातें करते रहे लेकिन वो बात तो खत्म हो जाती है, तो फिर अगला अनुसंधान की तैयारी होती है। जब तक ये चल रहा है तब तक अगला अनुसंधान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति में कोई मनोरंजन नहीं है। अगर 20 में कहीं एक जगह पर भी, अपने को नहीं मालूम कौन सी एक जगह हो सकती है ना, तो 20 में कोई एक जगह पर भी, 40 में एक जगह पर भी यदि उसकी कोई अवधारणा इस प्रकार से बनी हुई है जो प्रमाणित हो सकती है, यदि वहाँ तक पहुँच गया तब तक अनुसंधान होने का कोई कार्यक्रम अभी नहीं है, तो उसके लिए समय प्रकृति में प्रोवाइड होता है, पुनः अनुसंधान होगा। ये बात समझ में आई? लेकिन हर साल आप देखोगे हर बार एक अनुसंधान और एक दूसरे अनुसंधान के बीच की जो समय अवधि वो कम होती जाती है, क्योंकि अब तीव्रता उसकी बढ़ती जाती है ना, तीव्रता 2 अनुसंधानों के बीच की समय, 2 अनुसंधानों के बीच का समय घटता जाता है। जैसे आप देखोगे कि लाखों साल में हम लोग आदर्शवाद पर पहुंचे और आखिरी मतलब 300 साल में हम लोग ये भौतिकवाद को लेकर यहाँ पहुंच गए कि ये पूरा नहीं है, उसमें लाखों साल लग गए, इसमें 300 साल लगे। तो अगर ये समझ में आता है तो ये प्रक्रिया प्राकृतिक है, ये नेचुरली हमको समझ में आ सकती है। बोलिए। लेकिन चाचा जी कल ऐसा बोला था कि सही में एक गलती में अनेक ऐसा होता ही है। हाँ। तो अपनी अपनी इंडिविजुअल अवधारणा के अकॉर्डिंग लोग किसी किसी कार्यक्रम में लगी जाते हैं और सब सही मान के ही लगते हैं, राइट? ऐसा तो है नहीं कोई मानेगा नहीं मैं गलत हूँ पर फिर भी मैं ये करूंगा, तो हाउ डू वी सी दैट? अवधारणा सफल होने के बाद सही में एक, तो अभी हम फिर कैसे क्लेम कर रहे हैं कि भैया मैं तो अपना क्लेम करूंगा ना कि ऐसे सब लोग क्लेम करेंगे, करने दो ना, क्या दिक्कत क्या होगी। तो हाउ डू यू सी देम, तो आप अब आपको क्या करना है, आप अपना प्रश्न करो ना, मैं किधर जाऊं ये पूछो, साफ सुथरी बात करो। मैं तो इधर ही हूं पर मैं दूसरों को आंसर कैसे दूं। तो अब कल कहा ही था आपको क्या प्रमाण चाहिए, आपको क्या प्रमाण चाहिए, आपकी चाहत क्या है, उसके साथ प्रमाण को जोड़ो, यदि उसमें आपको रास्ता मिलता है तो आपके लिए वो अवधारणा ठीक है, आपके लिए वो अवधारणा ठीक है। तो ये सब जो है वो 1% प्रमाण वाली बात है, तो उससे पहले का काम करने का है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो अवधारणा, अवधारणा सबकी समान नहीं होती है, अनुभव में जाकर हमारे में समानता होती है। इसको बहुत नोटिस कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, दो मानव अनुभव में समान होंगे, अवधारणा में समान नहीं हो सकते। तो ये प्रयास ही अनावश्यक है अवधारणा गोष्ठी, ना ना ना, देखो ये तो शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु में हम जा रहे हैं, तो ये समान होने का कहाँ पे पहुंचेगा, कोई एक बिंदु पहुंचने पे समान होगा ना, वो बिंदु अनुभव का ही है। अनुभव, अनुभव होने लायक अवधारणा होते हुए भी इस सभी की अवधारणा अनुभव होने लायक हो सकती है, एकदम क्लोज हो सकती है, लेकिन तब तक भी अवधारणा ही है इसलिए वो समान नहीं हो सकती है। तो ये प्रयास हमको करने नहीं चाहिए। चाची जी एक और क्वेश्चन, अभी कल बात हुई थी कि अवधारणा के बेसिस पे व्यवहार हो रहा है, राइट? हाँ। तो एक पर्सन मिसिंग है, तो बाकी सब जितने भी लोग हैं जो अपने अपने, हाँ, वो भी सोचते होंगे। हाँ एग्जैक्टली सोचते होंगे, तो कौन व्यवहार कर रहा है? तो प्रमाण देखो ना, सीधा, अरे सीधा उधर चल जाओ 180 डिग्री पे, जो कुछ यहाँ हो रहा है वो आपके लिए प्रमाण है या ये दिखावा है? प्रमाण है। और वो आपकी चाहत है कि नहीं, तो आपको सूट करता है कि नहीं करता वो आप देखो, प्रमाण के साथ देख लो। वही तो अपन मैसेज किए थे पूरा का पूरा, ये मैसेज का मतलब इतना है कि जो कुछ हो रहा है वो आपको स्वीकार हो रहा है, आपकी चाह से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो आप कैसे पता करोगे हमारा अवधारणा ठीक है या नहीं, या हमको आप कौन, सभी लोग थोड़ी नहीं आके काम करने को तैयार हो जाते, क्योंकि उनके उनको जो है लगता है उनके अनुसार हम लोग नहीं कर रहे हैं काम। इसका मतलब ही नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ करेंगे भाई, उसके लिए खुला रखो अपने को, अपने वाले भाई को टाइट रख लो, दूसरे वाले भाग के लिए खुला कर दो भाई, होगा उनको जो समझ में आता होगा करते होंगे, समझ में ठीक है कि नहीं है, तो उसमें कोई जोर जबरदस्ती आग्रह की बात नहीं है। हाँ जी भैया, तो दो जो अनुभव, जो सही अवधारणा होगी वही अनुभव होगा। अवधारणा के पहले कोई सही अवधारणा नहीं, अनुभव के पहले अवधारणा सही है ऐसा कह नहीं सकते हैं। थोड़ा समझो इसको, अवधारणा अवधारणा ही है, प्रमाणित हो गया तो सही अवधारणा है। हाँ, लेकिन अगर जैसे अनुसंधान कर रहा है आदमी, अगर तो, रिवर्स आए तो मतलब रिवर्स सोचे तो अनुभव होने के बाद सोचोगे ना, ये ठीक है, लेकिन लेकिन जहाँ जहाँ अनुभव होगा वहाँ अवधारणाएं समान होगी तो ही तो अनुभव होगा, वो ठीक है ना, उसको क्या मना कर रहे हैं, तो सही तो वहाँ पर अवधारणा समान होगी कि नहीं, इसलिए इस लेयर की बात नहीं कर रहे अपने, उल्टा सोच रहे हैं अपन, उल्टा, ठीक है ना। तो अवधारणा सही है या गलत हुई, ये कहाँ हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ या नहीं हुआ, जैसे आपके साथ अभी लगता है बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है और ये व्यवहार के निकल के हम कहीं पहुंचे नहीं, तो बाद में बोलोगे इतना अच्छा सब क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो कुछ ये तो कुछ सब खाली निकला, ठीक ऐसे ही निकलेगा ना कुल मिला के। तो ये समझ में आना जरूरी है कि अनुभव वो बिंदु है जहाँ पर हमारे अवधारणा का वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके पहले वो वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। हम सोचे हम चार लोग मिलकर अवधारणाओं को वेरीफाई कर लें आपस में, उससे हमको अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई डिजाइन अस्तित्व में है ही नहीं, तो क्या करें हम। ये ठीक है भैया, हाँ प्रमाण के पहले कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रमाण कहाँ पे है, वो व्यवहार प्रमाण कार्य, वो लूप तो वहाँ जोड़ रखा हुआ है, तो व्यवहार में प्रमाणित होना, कार्य में प्रमाणित होना, सामाजिकता, व्यवहार में प्रमाणित होने का मतलब सामाजिकता, सामाजिकता मतलब का क्या मतलब है उसका, अध्ययन अभ्यास उत्पादन सेवा विनिमय के लिए साथ हो जाना, तो ये प्रमाण अभी है कि नहीं, अध्ययन उत्पादन सेवा विनिमय के लिए हम साथ साथ काम कर रहे हैं, तो ये तो प्रमाण ही है, यही सामाजिकता का प्रमाण होगा। अगर हम इसमें साथ में काम नहीं कर पाए तो हम सामाजिक नहीं है, ठीक। तो इन प्रमाणों के आधार पर हम अपनी चाहत को जोड़ते हैं, किसी की चाहत अगर ऐसी नहीं भी हो उसको ये अपील नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, उसको जो अपील करेगा वो करेगा, वो जिस प्रकार की अवधारणा उसको अट्रैक्ट करेगी वहाँ जाके काम करेगा। इसीलिए आप देखोगे हर जगह पर भीड़ लगी हुई है, हर जगह पर भीड़ लगी हुई है ना, लगी हुई है। आप बोलो ये सब जगह गलत लगी है, नहीं ये सब लगी है लेकिन सफल नहीं हो रहे कुल मिला के बात। तो सफलता ही वो बिंदु बनेगा जहाँ से हमको पता चलेगा कि अवधारणा ठीक है या नहीं। उसके पहले क्या करोगे, उसके पहले पहला मुद्दा चाहत और प्रमाण को जोड़ कर देखा, तर्क को जोड़ कर देखा। तो दो चेकिंग आपके हाथ में है, दो चेकिंग आपके हाथ में है। फिर तीसरा मुद्दा आ ही गया कि सामाजिकता वाले मुद्दे को हम जोड़ कर देख लें। इस प्रकार से इन चेक्स को बिठाइए और ठीक लगता है तो साथ में काम करिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। भैया ये जो आपने कहा ठीक है, उसके आगे आपने एक लाइन बोली कि अवधारणा में कोई दो आदमी समान नहीं हो सकते। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि अब दो आदमी को अनुभव होता है तो उनकी अवधारणाएं समान हुई होगी तो ही तो अनुभव हुआ वो ठीक है ना। अनुभव के बाद तो अनुभव तो हर मानव को, फिर तो दो क्यों, हर मानव अनुभव में तभी पहुंचा जब अवधारणा ठीक हुई। अवधारणा ठीक होने का मतलब प्रमाणित होने लायक हुई, तभी अनुभव में पहुंचा। तो प्रमाण पूर्वक ये सब बात हो रही, ठीक है, ये ठीक है ना। मुझे लगता है ये दो आदमी का अनुभव में जो अंतर आ रहा है, आपने जो ये अलग अलग मॉडल बताया ना, कहां रहा है सॉरी अवधारणा में जो अंतर आ रही है वो चूंकि वो एक दो तीन चार पाँच छः उनमें अलग अलग है इसलिए उनका कार्यक्रम भी अलग अलग है, इसके लिए वो अंतर है। अगर वो सपोज जैसे तीन को हो रहा है तो तीन में जो है उनका तो अवधारणा लगभग उसी कॉन्सेप्चुअली चल रहा है, वही मतलब बौद्धिक नियम, वही भौतिक नियम, वही प्राकृतिक नियम ऐसे ही चल रहा है ना। अवधारणा की पुष्टि अनुभव में, उसके पहले है ना, अनुभव प्रमाण पूर्वक जीने के अर्थ में प्रमाणित होने के क्रम में, उसके पहले समझना, समझना में तर्क, और तर्क का संतुष्टि कहाँ से हो रही, प्रमाण को देख पाए, प्रमाण की प्रमाण संतुष्टि कहाँ हो रही, आपकी मौलिक चाहत और प्रमाण दोनों मिच करते हैं, तो यहाँ से ये पूरा चक्र यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है दीदी, श्रिंक फिट, श्रिंक फिट है कि नहीं बाबा की भाषा में, एकदम श्रिंक फिट। तो जो कुछ हो रहा है ये सब प्राकृतिक नियम से हो रहा है, तभी तो मैं देखूं बाबा इतना तान के सो रहे थे, तो पकड़ पकड़ के इकट्ठा नहीं करते उनको कि तुम सब एक अवधारणा करो, है ना। बल्कि भाई मजे की बात है, एक बार एक गोष्ठी हो गई तो उसमें किसी ने नाम रख दिया गोष्ठी का अवधारणा गोष्ठी, है ना। बाबा पूछे क्या कर रहे हो, तो बोले अवधारणा गोष्ठी। ये क्या होता है, ये क्या होता है अवधारणा गोष्ठी, क्या होता है पर जो चीज़ प्रमाण ही नहीं है उसका गोष्ठी क्या करोगे आप। तब हमारी समझ में उस समय नहीं आया कि क्या करें, है ना। वो तो हमको यहाँ साक्षात्कार हुआ उस घटना का, जब यहाँ पर एक गोष्ठी हुई तो हमको एक अगले दिन में साक्षात्कार हो गया उसको। आवश्यकता पढ़ने से होता है ना कि आखिर हो क्या रहा है, तो दिख जाता है। अभी तो इतना तो बन ही गया कि जहाँ जो जरूरत पड़ती है वो तो अपने को दिख ही जाता है। इस विधि से हो गया। भैया हट है, ये सब अलग हट है, माइक में बताइए क्या बोल रहे हैं। अपनी अवधारणा में इतने लोग हो जाते हैं लोग की आप लोगों की स्वतंत्रता छोड़ के मतलब उसको जाने भी नहीं देना चाह रहे ना। तो वो अभी ये तो उनका प्रॉब्लम हो गया ना, अभी हम फंडामेंटल ये भूल गए कि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। हम वही भूल गए यार, कोई आदमी यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी उस पर बैठे को यहाँ से वहाँ से जाने का क्या नियम होगा। मैंने कहा भैया मैं इसमें शामिल नहीं, क्योंकि मानव फंडामेंटली कर्म करने में स्वतंत्र है ना। एक संस्थान से दूसरे संस्थान यार वो सुखी होने के लिए आया, तुम्हारे पास नहीं हुआ तो कहीं जाएगा मर जाएगा क्या, वहीं बैठ के क्या करे, है ना भाई। नहीं हो पाया सुख के लिए हो तो तलाशेगा ना भाई, ठीक है। उसमें उसको पालन करना चाहिए किसी नियम का, क्या करना चाहिए, किस प्रकार बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका मुद्दा है। लेकिन क्यों करेगा वो, यदि वो सुखी नहीं हुआ है, एक आश्वासन पे आ गया और आश्वासन की पूर्ति नहीं हो रही, यहाँ पर भी आकर नहीं हुआ मान लीजिए, भले ही वो अपने को ठीक से नहीं लगाए या भले हम उसके साथ मदद नहीं कर पाए, कारण जो भी हो, लेकिन उसकी स्वतंत्रता को तो हम हनन नहीं कर सकते ना भाई। जिस प्रकार से आए तो बढ़िया खुश हो, जाए तो बढ़िया खुश, आओ तो खुश हो जाओ, जाओ तो और खुश हो जाओ भैया, कि भैया यहाँ सुखी नहीं हुए तो कहीं और जाके हो जाना भैया, अपने को खुशहाली से विदा करना चाहिए। उसके लिए क्यों हमको ये चौकसी करना और कौन किसको क्या भड़का देगा और उससे क्या तड़का जाएगा, है ना, उससे अपने को लेने देने नहीं है। ये सब फालतू काम अपने करना ही नहीं, ठीक है ना, अनावश्यक है ये। तो फिर क्या होगा, अवधारणा भी नहीं हुआ, फिर ऐसा डाउट हो जाएगा। अवधारणा जिसको हो जाएगा वो क्या करेगा, वो ये सब काम ही नहीं करेगा। वो क्या काम करेगा, अपनी ईमानदारी अवधारणा पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अपने को सफल करने के लिए काम करेगा। जिसका अवधारणा कंप्लीट नहीं होगा वो क्या करेगा, वो भीड़ इकट्ठी करके बचा कर रखना, रुको रुको अभी आ रहे हैं मंत्री जी, आ रहे हैं रुको, सुखी हो जाओगे, जाना मत, है ना, इसको करेगा। तो जिसकी जो स्थिति वो करेगा करेगा, उसमें अपने को घायल होने की, परेशान होने की या उसकी प्रतिक्रिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी किसी भी तरीके से प्रतिक्रिया करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ये सब नेचुरली है। जिसकी जितनी योग्यता होगी उतना ही वो काम करेगा। किसी मानव में अवधारणा हो जाएगा तो वो अवधारणा के स्वरूप में काम करेगा, अवधारणा नहीं होगा तो अवधारणा के पहले अवधारणा बने कैसे उसके लिए वो कुछ काम करेगा, है ना। तब तक उसमें वो जेन्युइननेस आएगी नहीं, अपने में लगन बनेगा नहीं, तो बाहर लोगों में ही हम कारणों को निवारणों को ढूंढते रहेंगे, उस प्रकार से चीज़ें चलती रहती। ठीक है, ये बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो सभी झंझट से मुक्ति, कोई झंझट नहीं, इधर को उधर जाए, उधर के इधर आए, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अब रहा मुद्दा, कोई जा रहा है आ रहा है तो उसको बता के तो जाना ही चाहिए। जैसे भी हमारे अध्ययन शिविर में एक परिवार चला गया बिना बताए, मैं कल से ढूंढ रहा उसको, कहाँ चला गया यार, तो किसी को बता के गए कि हमारे राजेश भाई, एक राजेश भाई थे, पति पत्नी के साथ बच्चों के साथ आए, दो तीन दिन से गायब हैं, जो होम स्कूलिंग कराते हैं अपनी बच्ची को, औरंगाबाद वाले, नागपुर वाले हेमंत भाई आपके परिचित थे हो, तो वो किसी को बता के गए आप लोगों में से? तो आया है तो जाएगा एक दिन, वो बोला का क्या मतलब होता है, शादी के दिन ही बोल दो पत्नी को कि देखो मैं जा सकता हूँ, और उसके बाद कभी बताओ मत कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या मतलब निकलता है? हाँ नहीं, एक परिवार तो उनको दिक्कत से चला गया, उनको भी दिक्कत होगी, उनको भी होगी, लेकिन अब सामान्य कटसी की बात है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी और बात कर लें, जो अभिषेक भाई का इंटरेस्ट था उस मुद्दे पे कर लें। सब लोग तैयार हैं 15-20 मिनट के लिए, कि क्या कार्यक्रम इस पर निकल के आता है, मैं कैसे देखता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, उसमें कोई कमी हो ही सकती है। तो यहाँ पर आप जैसे शुरू दिन से जब से जुड़े होंगे तब से जो मुख्य बात आपको सुनने में आई होगी वो है न्याय की दृष्टि। काय की दृष्टि? अभी तक हम प्रीहित लाभ की दृष्टि में जी रहे हैं, न्याय की दृष्टि में जी रहे हैं। और संबंध को पहचानने का आधार कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ढूंढ के, मानव मानव जाति अविभाज्य व्यवस्था के अर्थ में संबंध, और उसमें न्याय की दृष्टि की बात हो रही है। तो सारा कार्यक्रम न्याय में से के लिए है, ये वाली बात मोटी मोटी अपने को समझ में आ रही, पहले इसको ठीक से बिठाइए तो आगे चीज़ें हमको समझ में आएगी। न्याय का मतलब क्या होता है, संबंध की पहचान हो जाए, मतलब पहचान लिए मानव मानव जाति के साथ संबंध है हमारा, हमारे पास जो कोई भी विचार, जो कोई भी व्यवहार करना, कार्य करना, जो कुछ भी हम कर पाते हैं वो सब कहीं ना किसी किसी न किसी प्रकार से संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था का कारण है। तो ये एक अविभाज्यता का स्वरूप हमको समझ में आता है। तो आज आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप कर पा रहे हो, जो भी सोच पा रहे हो, वो सब भी किसी न किसी परंपरा का देन है, और वो पूरी मानव जाति का किया धरा आपको मिल रहा है। अच्छा किया तो अच्छा मिल रहा है, और गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ मिल रहा है। ठीक, अब इसमें अन्याय का क्या चीज़ हुआ, अन्याय का मतलब हुआ कि अच्छा नहीं हो पाया आपके साथ, आप में तनाव आ गया, संघर्ष आ गया, और आपके कारण किसी को तनाव आ गया, संघर्ष आ गया, तो ये अन्याय हो गया। तो न्याय क्या चीज़ हो गई, कि इस प्रकार से संस्कृति सभ्यता उपलब्ध हो जिसमें कि हर बालक, है ना, हर बालक विचार में समाधान, व्यवहार में सामाजिक, कार्य में जो है पूरक हो जाए। इस प्रकार से अगर कोई संस्कृति सभ्यता मानव जाति में बन जाए, जिससे कि हर बालक में हो जाए, तो उसका नाम न्याय हो गया। इनके साथ न्याय तभी होगा, नहीं तो क्या न्याय होगा इनके साथ, है ना। तो न्याय को अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बड़े फैला के देखना पड़ेगा। अभी हम 1-to-1 में न्याय देखना चाहते हैं, वही हमारा प्रॉब्लम है। और उसी को हम परिवार में बोला है, परिवार शब्द से हम उसको लगा लेते हैं, वही 1-to-1 का न्याय। 1-to-all में न्याय की बात हो रही है, 1-to-1 में जब जाएंगे तो प्रिय हित लाभी है ना। तो 1-to-all के साथ उभय पक्षी बोला गया। क्या बोला गया न्याय? न्याय को क्या कहा गया है? उभय पक्षी। उभय पक्षी का मतलब हो गया है एक तरफ मानव और दूसरी तरफ मानव जाति, इसका नाम है न्याय। रंग बदल रहा है मेरा पेन भी। तो मानव और मानव जाति के स्वरूप में देखने की बात है। तो इस पूरे कार्यक्रम को कैसे मैं देखता हूँ, आप लोग भी जरा उसके साथ चलेंगे, देखिए अगर ठीक लगता है तो ठीक है। तो न्याय का मतलब ये हुआ, नागराज जी एक चीज बोले कि देखो मेरे को तो ये इतने प्रश्न के तो उत्तर मेरे को मतलब इतनी बड़ी चीज़ के लिए मैं निकला ही नहीं था, छोटे मोटे प्रश्न थे, और ये जो कुछ भी उत्तर मिला, ये उत्तर बोल रहे हैं कि ये मानव जाति के पुण्य से फलित हुआ। क्या कहा उन्होंने? तो इसको लेकर मैं अकेले में कैसे बैठ सकता था, है ना। तो जबकि समाधि और ये सब में क्या था, आदमी अपना अपना एकांत सुख, है ना, स्वांत सुख मैं चला जाता है। तो इसमें बोले हमारे को स्कोप नहीं बना। इसमें कई बार पूछा गया कि आप क्यों नहीं चुपचाप अपना, चलो भैया आप सुखी हो गए, काम खत्म करो, ज्ञानवान हो गया, है ना। तो वो उन्होंने उत्तर दिया कि ये जो कुछ भी फला है, क्योंकि अनुसंधान देखो हमने समझा ही था, वो पूरी मानव जाति की जो पीड़ा है ना, उसको एक आदमी रिप्रेजेंट करता है, उससे घटित होता है। तो पूरी मानव जाति के लिए जो उत्तर है वो एक व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त हुआ। तो कार्यक्रम क्या चला है जिसमें हम लोग जुड़े हैं, मिले हैं, कहाँ क्या कार्यक्रम में मिले, उनको जो उत्तर प्राप्त हो गया वो मानव जाति को हैंड ओवर करना है। क्या करना है? सो वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर द सॉल्यूशन विच इज, है ना, बेसिकली कौन इसका लायक है, सामान किसका है? ये मानव जाति का सामान, मानव जाति को लौटाओ, इसका नाम न्याय। जिसका सामान जिसको पहुंच जाए वही न्याय है। हम सोचे कि मैं न्याय मतलब अपने पास रख लूँ उसको, वो न्याय क्या अन्याय? जिसका सामान जिसको पहुंचे, तो मेरे पास हो आएगा तब तो पहुंचाएंगे, तो मेरा तो उसमें जुड़े हुआ है मामला। जिसका सामान जिसको लौटाने में हम तो जुड़े हुए हैं उसमें। तो मुख्य काम क्या है ये समझो, मुख्य काम यदि समझ में आएगा तो मानव जाति अविभाज्य है फिजिकली, मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, क्या कहें उसको, मतलब प्राकृतिक विधि से है लेकिन जीने की विधि से नहीं है। 1-to-1 में न्याय नहीं हो रहा, देखो जैसे कैसे हो रहा है। जैसे आप सुखी होना चाहती हो तो आपसे बात करें कि आप सुखी होना चाहते हो, हाँ बोले तो क्या दिक्कत है, बोले मेरे पति है ना सुनते नहीं है, तो मैं तो सब ठीक हो गया, मेरे पति को सुना दो। तो आपने हमको पकड़ा दिया पति, बात आपसे शुरू हो रही थी, पति महोदय से बात हुई कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बोले सिर्फ दो प्रॉब्लम है। क्या? एक जो मेरा बॉस है ना, बहुत ही नालायक आदमी, तो बॉस को एक बार मैं लाता हूँ आपके पास, एक बार मिल लो भैया, तो बॉस ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप सुखी हो जाएंगे। अब आपको सुखी होना था तो मामला कहाँ चला गया, ठीक है ना। ये तो ऑफिस की प्रॉब्लम, घर में क्या है ना, मेरी जो माँ है ना वो बहुत दुखी रहती है, कि पत्नी से नहीं पत्नी से दुखी थोड़ी है। तो माँ सुखी हो जाएगी तब मेरे को सुख होगा, तो बच्चा कैसे सुखी होगा, जिसके माँ दुखी हो वो बच्चा सुखी हो सकता है। तो माँ से बात करो, तो माँ बोले कि जो मेरी जो बेटी है ना उसकी शादी हुई है कहीं, तो उसका जो सास है ना, उसकी जो बहू है ना दूसरी वाली, उसके ससुर जो है ना, अब हम तो जरा सा काम करने निकले तो आपसे सुखी करने के लिए, कहानी तो लंबी होती जा रही, इसीलिए आप बोलते हो कि कैसे सुखी हो जाएंगे, इसमें दिखता ही नहीं आपको सुख, लगता है तो बाहर ही भाग रहा है। एक व्यक्ति आके बोलते हैं सर बेकार है आपका पूरा प्रोग्राम, मैं तो बहुत 2 साल से लगा जा रहा हूँ, क्या हो गया, बोले आपके यहाँ ना सुख की गाजर लटकती रहती खाली और जैसे हम आगे जाते हैं वो आगे चलती आती है। नहीं नहीं मेरे को बोला एक ने, तो गाजर लटका के रखी है आपने और हम भगते जा रहे हैं उसके पीछे, तो अब ये सुखी तब हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, अब कैसे हो ये, और आप बताओ प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है ना, हो ही नहीं सकता। तब क्या करना पड़ेगा, ये पूरी मानव जाति को पकड़ो, एक को भी मत छोड़ो। आगे अब आज समझ में, तो न्याय का मतलब वन टू ऑल, एक आदमी के साथ थोड़ी ना होता है। शुरू शुरू में बाबा जब बोलते थे कि हाँ, मैं कभी भी नहीं करता दीदी, रिकॉर्डिंग में उपलब्ध हो, वन टू वन के लिए करूँगा तो कान पकड़ लूँगा, मैं तो कभी ऐसा किया नहीं होगा। तो दो पक्ष क्या हैं दीदी, देखो तो समझो इसको, फिर से समझो, एक आप हो और एक दूसरा पक्ष क्या है। अरे दीदी, मानव भी है, प्रकृति भी है, जीव भी है, जंतु भी है, हवा भी है, पानी भी है, धरती भी है, ये उभय पक्ष है भाई। एक मनुष्य ऐसा जिए जिससे कि ये सभी एंटिटीज इसके जीने में कुछ ऐसा घटित हो जिस जो इसके लिए भी सुखद हो और सभी के लिए पूरक हो, इसका नाम न्याय। तो न्याय उभय पक्षी है, न्याय सिंगल पक्षी नहीं है। तो आप अध्ययन करने आए 30 दिन के लिए, आपको घर वालों ने छोड़ा, तो हैं खुश करने की थोड़ी है, पहले खुश होने की है, उपयोगिता से संपन्न होना है, फिर जीने का एक ऐसा स्वरूप पकड़ना है जिसमें कि अब सभी जगह पर वो ठीक ही हो रहा है, जो होना चाहिए वो हो रहा है, संबंध की पहचान हो रही है और मूल्यों के साथ निर्वाह हो रहा है। ये उभय पक्षी है। जैसे एक उदाहरण कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उभय मतलब दो, दो कौन, एक मैं और एक समग्र है। माइक है ना दीदी, माइक बोलो। दो सिंगल व्यक्ति नहीं, हाँ, दो सिंगल नहीं। वो तो देखो, पति पत्नी के साथ दोनों खुश थे तो सास अपने आप दुखी हो रही थी, है ना। और पत्नी अगर सास के साथ खुश हो जाए तो पति अलग दुखी हो रहा है, और बेटा अगर माँ के साथ खुश हो जाए तो बहू अलग दुखी हो रही है, तो उसका तो मतलब ही निकला। तो किसी के एक जीने का ऐसा तरीका हो सकता है क्या जिसमें सभी लोग सुखी हो जाएं कि यार ये ठीक जी रहा है आदमी, वो कैसे होगा? वो यदि आपका जीने का तरीका पूरे में समग्रता में पूरा नहीं होता है तब तक न्याय नहीं है। समग्रता में न्याय, नॉट वन टू वन में न्याय। वन टू वन को आप कितना ही करोगे वो प्रीहित लाभ में जाने वाला है, उसका कोई अंत नहीं है, वो सुविधा मूलक ही होगा। तो जीने का लक्ष्य हमारा वन टू वन नहीं है, जीना भले ही उसमें समाया रहता है, वन टू ऑल के अर्थ में हम जीते। क्योंकि देखो मैंने बताया, हम सबका जीना खाना पीना जीना थोड़ी है। हम जैसे हम बात करेंगे उत्पादन, उत्पादन के अकेले में हो सकता है, आप हवा भी यूज़ करते हो, पानी भी करते हो, तो वो समग्रता में होता है। शिक्षा जो होगी वो समग्रता में होगी, विनिमय जो होगा समग्रता में होगा, है ना, स्वास्थ्य सेवा जो भी करोगे सब समग्रता में होने की बात है। तो आगे बढ़े, तब क्या निकल के आ गया कि जैसे एक होती ना रेस होती है, जिसमें रिले रेस, उसमें कुछ सामान आपको देते हैं, आपको अगले को देना रहता है, ठीक। अब ज्ञानी दीदी के हाथ में आ गया, लेकिन ये सोचे कि नहीं इसको मैं रख लूँ तो भी अन्याय, मैं दे नहीं सकती किसी को तो छोड़ो, तो हाथ में आया हुआ चीज छोड़ दिया तो भी अन्याय। तो अब क्या करना है इसको, अब इसको अगली घड़ी में पहुँचाना पड़ेगा। अगर ये हमको समझ में आता है तो कल जो बात कर रहे थे कि हाँ भाई सुन रहे हैं आप लोग, है मन 10 मिनट का, तो तब हमको समझना पड़ेगा कि इस कड़ी में हमारे लिए कहाँ तक काम हो गया और अगली हमको कहाँ तक दौड़ना है। जैसे अलग अलग दौड़ते हैं लोग, तो वो यहाँ से लेकर वहाँ तक का उसका काम, उसके बाद साइड में आता है और देखते रहते क्या हुआ, है ना। और अगर जीते तो सब जीते, नहीं तो नहीं जीते। तो हम अगर देखेंगे तो क्या क्या काम हो गए, आगे किस प्रकार से काम होना है, इसको हम समझ लेते हैं। आज आप जहाँ बैठे हो उस दौड़ में कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, भाषा आ गई है, भाषा बनानी है, तो भाषा भाषा आ चुकी है, पर्याप्त है या नहीं है? पर्याप्त कैसे पता चला? नागराज जी बोले कि देखो ये भाषा में हमने इसको पूरा व्यक्त कर दिया, मतलब मानव इतनी समृद्ध भाषा के साथ खड़ा हो गया। अब हमको भाषा पे कोई काम करना है? मेरे हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि भाषा पर्याप्त प्रमाणित हो चुकी है। वो बोल रहे हैं कि अनुभव को हम भाषा में बता पाए, कोई दिक्कत हमको आई नहीं, ठीक। तो अगर ये बात बनी तो हम ये पहले से जो कोई चीज़ उसको हम उस पर हमारी ताकत लगाएं, या जो अगली कड़ी के लिए हम काम करेंगे वो न्याय की बात बनेगी, और ये आगे चलते रहेगा इस प्रकार से। तो भाषा का काम हो चुका, तो भाषा पे हमको काम बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है। बेटा वो भाषा में काम थोड़ी है, है ना. इट्स नॉट इवॉल्विंग एनी लैंग्वेज नाउ कि हमको भाषा को विकसित करना है और उस पर बड़ा रिसर्च करना है. वो तो आपको समझना है उसके जीने से मीनिंग पकड़ में आएगा ना. मीनिंग तो हमेशा जीने में, भाषा में थोड़ी मीनिंग है. हाँ तो क्या अटक कहाँ गया? भाषा पे काम करना है या उसके आगे काम करना है? भाषा आ गई या नहीं आई? इंग्लिश में भी करोगे तो आई है कि नहीं आई है? क्या आप लैंग्वेज को इवॉल्व करोगे? क्या नहीं करोगे ना? तो लैंग्वेज है हमारे पास पर्याप्त. ठीक, उसके बाद दूसरा काम क्या हो गया? सुविधाएं की जितनी वस्तुएं आई हैं वो पर्याप्त है या नहीं है? हमको कोई नया टेक्नोलॉजी अभी बनाने की जरूरत नहीं है. न्याय की दृष्टि से नहीं है, प्रिय की दृष्टि से करो तो करो. हम तो न्याय की दृष्टि की बात कर रहे हैं. न्याय की दृष्टि को ध्यान में रखने की जरूरत. तो न्याय दृष्टि में अगर देखते हैं तो भाषा और सुविधाओं की अभी हमको कोई जरूरत नहीं है. ठीक है ये बात भैया? जैसे ये बल्ब किसी ने बना लिया, हमको अब हम सब मिलके न्याय के लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर डिजाइन करें, या वो सोलर से एक ऐसी चीज़ हम बनाएं, सोलर सेल बनाने की नई तकनीक हम अभी विकसित करें, वो आज का न्याय नहीं है. सुविधाएं हमारे पास पर्याप्त है अभी, है ना? ठीक है. हाँ जी, तो अगला काम क्या करें वो बता रहे हैं. जो हो गया वो दौड़ चल रही है, उसमें जहाँ तक हो गया कि वापस पीछे दौड़ने जाओगे तो क्या हो गया उसको समझ लो, तो आगे क्या करना है तो न्याय कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? ये बात समझ में आई? ये पूरे एज ए होल हम बात करें, पूरी मानव जाति की बात करें, अकेले की बात नहीं कर रहे हैं. ये पूरी ह्यूमन रेस में क्या क्या हो गया उसको ठीक ठीक समझ लेंगे तो क्या होना है उस पर वो कार्यक्रम बनेगा. आपका कार्यक्रम मानव जाति के कार्यक्रम से भिन्न होना है क्या? दीदी बताओ, मीनाक्षी दीदी, मीनाक्षी जूनियर बताओ, आपका कार्यक्रम मानव जाति के कार्यक्रम से या मानव जाति की आवश्यकता से भिन्न होगा तो न्याय होगा कि अन्याय होगा? अजय भाई, मानव जाति की आवश्यकता तो हमारा सुविधा मूलक हो जाएगा ना तुरंत ही. तो अगर हम, क्योंकि हमारा जीना तो समग्रता में होता है, तो भाषा सुविधा दो तीन चीज़ें आ गई. तीसरी चीज़ क्या संपन्न हो गए? तीसरी चीज़ है अनुभव हो गया. ये हमारे पास प्राप्त है. चौथी चीज क्या हो गई? अनुभव के आधार पर एक मानवीयतापूर्ण आचरण क्या होता है उसके व्याख्या हो गई जीने के स्वरूप में, ये भी प्राप्त है. पांचवी चीज क्या प्राप्त है? है ना, परिवार कैसे बनता है, परिवार क्या होता है, दो मानव का लक्ष्य समान होना बराबर परिवार, अभी हम कल से उस पर बात करेंगे. तो दो मानव का लक्ष्य समान होना है, इसका नाम परिवार है, वो भी हो चुका है ना. इतना काम हो चुका है, इस काम को दोबारा करने से क्या होने वाला है? इस काम को दोबारा नहीं करना है, री इन्वेंटिंग व्हील नहीं करना है ना. अगला कड़ी में हम जाएंगे, छठा पे काम करेंगे, तो ये सब साथ में इसका सही से मूल्यांकन कर पाएंगे और इसका सदुपयोग कर पाएंगे. भाषा का, सुविधा का, या अनुभव को भी हम समझ पाएंगे, आचरण, परिवार, इतना तक काम हो गया. ये समझ में आया यहाँ तक? तो मेरे को अपने परिवार में कैसे पत्नी को पटाना है, पति को पटाना है, ये सब बात ही नहीं हो रही है इसमें, है ना. ये सब बात नहीं हो रही है. ये तो ये काम हो चुका, हो भी जाएगा तो एक परिवार और खड़ा हो जाएगा, दोनों बैठ कर रोएंगे और क्या करेंगे, साथ में रो लेंगे. रोने के लिए दो, एक से भले दो. ठीक, तो अभी ये समझ में आ जाए कि आगे क्या कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं ना, कार्यक्रम में न्याय की बात कर रहे हैं, तो अगला कार्यक्रम क्या बनता है? इसमें इंटरिम बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे सुविधा एक ही दिन में बन गई होगी क्या? भाषा एक दिन में बन गई क्या? लाखों साल में भाषा बनी है ना. उसके बाद सुविधाएं धीरे धीरे धीरे, खेती करना हम अभी 5000 साल पहले सीखे, तो वो फिर उसमें कैसे कैसे कर करके एक मिनिमम लेवल की सुविधा हम पहचान गए, जिसमें कि अभी भी जिया जा सकता है. हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें हैं तो ज़्यादा सुविधा हो सकती है, उनको कम करने की ज़रूरत है. अनुभव के लिए तमाम तरह के हुए, तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, वो जो हो गए सफलता के घाट उसकी बात कर रहे हैं. इसी प्रकार से अब अगला कड़ी क्या होता है? अगला कड़ी होता है एक व्यवस्था, जिसको हम नाम दिए हुए जिग्लू. इसके बीच में कहीं पर एमसीबी क्या होता है, वो जो जिसको बताया ना, हर जगह पर इंटरिम में कुछ काम होता है ना, तो अगली कड़ी में काम क्या निकल के आता है, अब कोई सोचेगा नहीं हमको तो इसको कॉपी करना है, 20 परिवार 30 परिवार फिर से कॉपी करेंगे, करते रहिए। कल जो कहा था कि प्रकृति का सहयोग, तो प्रकृति का सहयोग एक निश्चित कार्यक्रम है, इसका लोकव्यापीकरण का एक निश्चित तरीका है, यदि उस तरीके पर चलेंगे तो आपकी मेहनत से अधिक मेहनत प्रकृति का सहयोग के रूप में आपको मिलेगी, क्योंकि ये एक्चुअली न्याय की दृष्टि है, इसकी इसकी ये आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये आवश्यकता बनती है, तो इस आवश्यकता में चलते हैं। तो अगला जो बनता है इसको हम लोग कह रहे हैं जिग्लू। ये क्या मतलब निकला इसका, जहाँ पर एक पूरा है ना शिक्षा उत्पादन न्याय विनिमय, मतलब बेसिकली तो उत्पादन न्याय विनिमय ही मुद्दा है, और इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, इसका शुद्ध मॉडल की बात होती है, एकदम शुद्ध मॉडल, 100% शुद्ध मॉडल। तो क्या काम करने के लिए, उत्पादन न्याय और विनिमय है ना, जहाँ पर हम प्रमाणित कर सकें, और उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को मैनेज करें, है ना। सारे स्वास्थ्य उत्पादन के लिए, न्याय के लिए, विनिमय के लिए, 100 साल जीने के लिए नहीं है स्वास्थ्य, शिक्षा है ना, इसके लिए। इस प्रकार से हम जहाँ कर पाते हैं, इसका नाम है अगली कड़ी में जिग्लू। अगर हम ये करते हैं तो आगे क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगली कड़ी में क्या होता है, सातवीं कड़ी में क्या काम होता है, ये भी समझ में आ जाता है। भैया न्याय की दृष्टि से ही तो आपने ये पॉइंट बताया, फिर बीच में फ्री न्याय आ गया दोबारा। अरे दीदी, व्यवस्था न्याय के आधार पर, ये एक ऐसा मॉडल की बात हो रही है जिसमें संबंधों में न्याय सुनिश्चित होता जाए, हर एक आदमी को समझने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उतना मिलता चला जाए, उत्पादन और उत्पादन करने की प्रक्रिया ठीक से स्पष्ट हो जाए, विनिमय हम ठीक से कर पाएँ, और शिक्षा और स्वास्थ्य को उसमें इसके सहयोगी के रूप में हम पहचान कर पाएँ, ऐसे एक लिविंग मॉडल की ज़रूरत है। अभी जरूरत इस बात की नहीं है प्रकृति में कि एक परिवार और खड़ा हो जाए और पति पत्नी दोनों बोले हम तैयार हो गए। दोनों तैयार होंगे तो कोई लक्ष्य के लिए तैयार होना होगा ना, दोनों तैयार होंगे तो क्या लक्ष्य के लिए, तो लक्ष्य प्रकृति में एक ये है। और आपने तो एक लक्ष्य ये भी बना सकते हो कि नहीं हमको भी जाकर ऐसे एक मॉडल खड़ा करना है, करिए, कोई गलत नहीं करेंगे। लेकिन अब वो जो मॉडल होगा वो इस कड़ी में नहीं है, कड़ी में नहीं है, तो अपनी अपनी प्रिय में है, वो काय में है, वो फिर वो न्याय में नहीं है, वो काय में चला गया, वो प्रिय में चला गया। ये बात समझ में आई। तो सातवें क्रम में क्या आता है ये भी समझ लेते हैं। तो MCVK क्या है, इसका एक एंट्री मॉडल है, ये अपने में मॉडल नहीं है, ये मॉडल की प्री रिक्विजिट है। क्या यहाँ पर कोई सफल होने के बाद, जैसे बताया ना यहाँ पर भी कुछ कुछ हुआ, कुछ सफलता होने पर ही जिग्लू की जगह में हम जा सकते हैं, असफल होकर जाएंगे नहीं। क्या सफलता है यहाँ पर, वो सफलता को यहाँ पर आपको लिख देते हैं, क्या सफलता हम पा गए। नंबर एक सफलता ये पा गए, श्रम के प्रति जनरली स्वीकृति होगी, एक दो दीदियों को छोड़ दो और दो तीन भाइयों को छोड़ दो, जनरली बात करें तो श्रम के प्रति स्वीकृति हो गई, ठीक है। जितने बड़े में बुजुर्गों में हुई उससे थोड़ी ज़्यादा प्रौढ़ में हुई, बुजुर्गों में कम पाई जा रही है, वो अपने प्रौढ़ को काम करते देख के बड़े असहज हो रहे हैं तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रही। तो जितने बुजुर्गों में आई उससे ज़्यादा प्रौढ़ में, और जितने प्रौढ़ में आई उससे अधिक युवा में, और जितने युवा में आई उससे अधिक किशोरों में, और उससे अधिक छोटे बच्चों में देखी जा रही है श्रम के प्रति स्वीकृति। तो ये एक बड़ा घाट अपन पार कर लिए, जिससे ये समझ में आया कि ये श्रम के प्रति स्वीकृति हो सकती है, ये उसका प्री रिक्विजिट मॉडल है ना, प्री मॉडल, तभी तो अपन आगे कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, खाली बोलने थोड़ी होगा। पिछली बार एक सज्जन आए बोले हम भी एक पूरा गाँव बसा रहे हैं। मैंने कहा बसाओ भाई, कोई मनाही तो नहीं, किसी को रोक तो सकते नहीं आप, लेकिन कैसे बसाओगे बताओ, है ना। तो श्रम के प्रति स्वीकृति होगी। दूसरा, हर दिक्कत में यदि कोई दिक्कत आई, लड़ाई वड़ाई हो गई, तो लड़ाई में जनरली बात कर रहे हैं, है ना, अपनी गलती को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिए, अपनी गलती को पहचानने का प्रयास, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सफल हो गया। नंबर तीन, धन के प्रति उदारता, बड़ी, ये हमारी सफलता है। नंबर चार, अनुकरण से परहेज नहीं है। अनुकरण शब्द बोलने लगे हम, पहले अनुकरण से बहुत परहेज था, एकदम इतना खतरनाक परहेज कि ऐसे कैसे अनुकरण कर लेंगे, हमारा कोई वजूद है कि नहीं, हमारी आइडेंटिटी है कि नहीं, हम काम कुछ, हम कुछ हैं या नहीं, हम अनुकरण करेंगे। ठीक, हम तो समझने के लिए आए थे और तुम तो अनुकरण कराने लगे, तो अनुकरण के बारे में बोलने लगे, ठीक, सोचने लगे और कोई कोई करने लगे। ज़्यादातर भाग बोलने सोचने में ही है, करने में अभी देरी है, लेकिन इतनी बात तो हो गई। इन सफलताओं के आधार पर ये बात अपने को पता चल रही है, इन सफलता के आधार पर अपने को ये बात पता चल रही है कि आगे का कार्यक्रम को टेकअप किया जा सकता है ना। क्योंकि ये एक चैलेंज था आज की परिस्थिति में कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ये सब बात सुनकर, ये कुछ काम करके आदमी में श्रम के प्रति स्वीकृति हो जाना, है ना, हमारे लिए चैलेंज था, आप सबके लिए होकर पता नहीं। और हर जब भी विवाद हो तो उसमें अपनी गलती को पहचानने लग जाना कि मेरे में कोई गलती हो रही होगी, ये ढूंढने लग जाना ये सफलता है या नहीं। हमारे लिए सफलता है, नीलू जी सफलता है कि नहीं है, हर विवाद में हम अपने पक्ष में देखने की हमारे से क्या गलती हो रही है। अब आगे चीज़ें सेटल हो जाएंगी, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। जब हमको अपने में गलती दिखने लगेगी तो आगे हम गलती ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, ठीक कर लेंगे। आदमी में गलती ठीक करने की बहुत अच्छी ताकत है। अपनी गलती दिखने के बाद आदमी तुरंत ठीक कर सकता है, दूसरे गलती देखने के बाद कैसे ठीक करोगे, है ना। तो वो जो गड्ढा है वो तो खुद आप भरते हो, वो गड्ढा दूसरा नहीं भरेगा। तो ये नेचुरल चीज़ है, दिखने की बात है, खाली दिख जाए तो हो गया काम। इस प्रकार से मैंने कहा ये इंटरिम, तो इसको अपन आगे लेके चलते हैं। अगर इसको हम खड़ा करते हैं 2021, 22, 23, जो भी समय हो, समय कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा तो यहाँ से है कितने तेज़ी से उत्पादन, न्याय, विनिमय, शिक्षा, स्वास्थ्य को हम देखते हैं, ये मुद्दे की बात है। संजय भैया, तो क्या बात समझ में? अगले चरण में क्या होना है? अगले चरण में ये नहीं कि हम जाके जिगलू को, अब हमको जिगलू फिर से ऐसे फैलाना है, हमको नहीं फैलाने हैं। एक काम हो गया, दोबारा इधर करने की जरूरत नहीं है, है ना। दूसरा काम कुछ और होने वाला है। दूसरा काम क्या होने वाला है? ऐसे तमाम ग्रुप्स हैं जो इस विचार के अभाव में मिलकर साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और जूझ रहे हैं विचार के अभाव में। तो हमारा काम क्या है? उन तक ये मैसेज पहुंचाना है। तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड अपने को क्या करना है इसके बाद, है ना, सोशल मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया लगाकर आप जो भी जब जानते हो, इसका क्या होने वाला है? इसका प्रचार होने वाला है। तो अगले सातवें कदम पे अपने को कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे को क्या करना है? हमको सिर्फ सातवें कदम पे प्रचार प्रसार करना है, तब वो न्याय की बात बनेगी, है ना। जो हो गया उसको बना के रखना है और उसके आगे के लिए काम करेंगे। तो उसके आगे के लिए काम करेंगे तो प्रचार प्रसार पे बात होगी। पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी लोग आएंगे जाएंगे, उनको जो भी गाइडलाइन देना होगा देंगे, वो लोग अपना काम करेंगे। अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो अपने आप मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि एक साल के अंदर, यदि जिगलू जब खड़ा होता है उसकी, अगर इसको हम ठीक से करते हैं तो एक वर्ष के भीतर कम से कम 100 जिगलू वर्ल्ड में तैयार होने वाले। इंडिया में की बात नहीं कर रहे अपन, एक वर्ष के अंदर 100 जिगलू वर्ल्ड में तैयार होंगे। समय, फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समय मुद्दा नहीं, काम करने से होने वाला है। यदि नहीं ठीक से किया तो प्रचार प्रसार में 2 साल लग जाएंगे हमको, है ना। तो यदि हम करते हैं तो एक वर्ष के अंदर अगली स्टेज में 100 जिगलू तैयार हो गए। उसमें अपने को कुछ करना नहीं है, ना वहाँ पे कोई धन लगाना है, ना कुछ वहाँ से लेना है, ना कुछ देना है, ना कुछ नहीं है। केवल गाइडलाइन, वो भी वो लोग अध्ययन करेंगे, आके हम समझा देंगे। तब तक प्रचार प्रसार का मतलब क्या है? यहाँ पर जो कुछ भी काम हो रहा है वो पूरा उसका डेटा मैनेजमेंट होना जरूरी है, और वो ट्रांसपेरेंट होगा। उसके किस प्रकार से हम उसको बना कर रखेंगे? लोग आएंगे अपनी भाषा में रिसर्च करके ले जाएंगे। हमको ये प्रेजेंटेशन भी नहीं देना इस प्रकार से, जिस प्रकार के शिविर विविर खत्म यहाँ पे, है ना। ये शिविर खत्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिविर खत्म हुआ इसका मतलब सफल हुआ। अगर शिविर खत्म ही नहीं हुआ इसका मतलब सफल नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर जाकर वो सब बदल जाएंगे। अब हर धारा के लोग आकर, जिनको ऐसे जीना होगा, वो अपने तरीके से इस बात को लेके भाग जाएंगे कि क्या चीज़ें, क्या फंडामेंटली क्या हो रहा है यहाँ पे। छोटी सी तो बात है, उसको लेके भाग जाने वाले। तो ये जाकर ऐसा हो जाने वाला है, और ये सरल हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया? उसके एक वर्ष में इंडिया में लौट के आएगा, क्योंकि फॉरेन से लौट के आएगा ना, इंपोर्टेड होगा, इंडिया में जिग्लू कंसेप्ट आएगा, विदेश में से आएगा तभी तो वैल्यू होगी इसकी। हाँ, तो अब ये वहां से लौट के आया तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, लौटने के बाद क्या हो गया, ऐसा अपन अभी अनुमान ही करते हैं कि इंडिया में कम से कम 1000 गांव, 1000 जिग्लू बनेंगे। ये कौन लोग बनाएंगे, अभी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये ऐसे गांव होंगे जो कि प्रचलित गांव है, यहाँ पे प्रचलित गांव शुरू हो जाएंगे, जो प्रचलित गांव है ना वो खड़े होने लगेंगे। कैसे, ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे जहाँ पर कोई भी अभी भी कोई एक अच्छा आदमी और उसके प्रभाव में पूरा गांव रहता है ना, अभी भी कुछ भले लोग मिलेंगे, भले लोग कमी थोड़ी, तो कोई भला इंसान जो कि वहाँ अपना जेन्युइनली काम करता रहता है, गाँव में उसकी स्वीकृति है लेकिन उनको मॉडल नहीं दिख रहा है, और वो अगर कुछ दिख जाए अकेले को तो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता है, लेकिन ये चूंकि वहाँ से लौट के आएगा इसके बारे में हल्ला गुल्ला होना शुरू हो जाएगा, हर आदमी इसके बारे में बात करेगा, तो प्रचलित गांवों को अब यहाँ से बदलना शुरू होगा। इसके आगे की कड़ी में है ना, बहुत सारी कड़ियाँ हैं लेकिन समय हो गया आप लोगों के लिए, तो पूरा करूँ क्या इसको? भैया इस पर एक और बात बताना चाहूँगा। हाँ बताइए बताइए। कि अभी ये मैं मिटा दूँ, ये सफलता मानव चेतना विकास केंद्र की? जी आप मत मिटाना है। वो अभी आम आदमी पार्टी वाले वो भैया आए थे ना, हाँ, तो अपने छत्तीसगढ़ में जो संकेत ठाकुर भैया बाबा के पास गए थे कि मैं राजनीति में जाऊं कि नहीं जाऊं, हाँ, तो बाबा ने उनको बोला देखो अभी काम नहीं है, 2023 में जाना है बोले थे। अच्छा, तो मेरे को ये कनेक्ट हुआ अचानक। ठीक बात, 2023 में इलेक्शन आने वाला क्या दोबारा? नहीं नहीं, चलो कोई बात। तो अगर ये समझ में आया, ये सिंपल है, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, एकदम आप भी बुद्धि लगाओगे आपको दिखने लगेगा ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने के बाद क्या हो गया, अभी अब पूरे देश में, अब अपने हिंदुस्तान में सब जगह मांग होना शुरू हो जाएगी, और सब देशों में जो चालू हो गया उसके बारे में अपने कोई लेन देना नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ से आए, और इस समय ना तो कोई ए नागराज का नाम लोगों को ठीक से पता होने वाला, और ना ये पहला जिग्लू का बना था ये भी कोई, क्योंकि अब सब जगह चालू हो गया, क्योंकि हर मानव की चाहत। यहाँ पर किसको हम व्यवस्था करें, कि वो जो आप पहले दिन बात किया था कि आपके अंदर एक भास आभास यार लोगों को रहना कैसे चाहिए, है ना, वैसा एक लिविंग मॉडल आप क्रिएट करते हो तो अंधा भी जाता है अकल का, तो भी दिख जाता है यार यही तो चाहिए, है ना, लेकिन अब उसको लगता है ये तो इन्होंने एक ने बना लिया, पता नहीं कौन पैसे वाले थे, क्या थे वो थे, क्या हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे। हमने यहाँ कोई डोनर इसीलिए नहीं रखा, डोनर होगा तो क्या होगा, हर आदमी देख के बोलेगा अच्छा एक ने दान कर दिया था इसलिए हो गया, है ना। हम सब मिलकर अपने धन से इन सब चीज़ों को खड़ा कर पाएँ, ये एक मोटे मुद्दे की बात। तो इस पे और आगे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, है ना, थोड़ा बहुत अपन अनुमान ही करेंगे इसको। तो अब अगर 1000 गांव हमारे इंडिया में हो गए तो अब क्या हो गया, सरकारों पर दबाव बनेगा, सरकार तो सब गुलाम है, 2 रुपये किलो चावल मांगते हो 2 रुपये किलो देती है, अब जनता मांग करी हमको भी जिग्लू चाहिए, क्या चाहिए चावल की जगह अब क्या मांग करेगी, जिग्लू। आप लोग थोड़ा ख्वाब देखो, शेख चिल्ले होने में बुराई भी क्या है, थोड़ा करना चाहिए, लेकिन इसमें सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा देखो। तब क्या हो गया, अब सरकार पे दबाव बना, किस बात के लिए, अगर सरकार को सरकार में रहना है तब उनको संशोधन करना पड़ेगा, क्या संशोधन करना पड़ेगा, अब अमेंडमेंट लाना पड़ेंगे, संविधान लाना पड़ेगा, यहां से संविधान बदलेगा, ठीक है, तब तक वो काम बाकी सब करते रहेंगे, कुछ संविधान में एडिशन हो जाएगा, जैसे एक एडिशन हो गया, छोटा सा एडिशन करा देंगे कि अभी सभी जो गांव की जितनी संपत्ति हो गांव की रहेगी, गांव में एक व्यवस्था रहेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में ही वो सारी संपत्ति के मालिक होंगे, तमाम तरह के जो भी होगा, छोटे मोटे अमेंडमेंट कराने की बात है, उससे अपने आप भी चीज़ें आगे बढ़ने वाली। संविधान में संशोधन हो गया भाई, तब क्या हो गया, है ना, अब ये बाकी सब काम अपने आप ही मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, उसका कोई मुद्दा नहीं है, ये आगे गति है, साथ साथ वो चल रहा है, आगे क्या होने वाला है इसके आधार पर अगर देखते हैं तो 11वें कदम में क्या हो गया, संविधान में संशोधन हो गया, संविधान में संशोधन हो गया तो देश के अंदर जो भी है वो अराजकता घटेगी या बढ़ेगी, है ना। तो संविधान में संशोधन दोनों जगह पर आ रहे हैं, शिक्षा को लेकर भी आ रहा है और व्यवस्था को लेकर भी आ रहा है, और वो तभी आ पा रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चल रहा है शिक्षा का भी, क्योंकि वो तो जो यहाँ से सो चला गया वो तो रुकने वाला नहीं है, और ये सब प्रकृति के नियम से होने वाली चीज़ें हैं, तो ये रुकेगा तो है ही नहीं अभी। तो शिक्षा और व्यवस्था, अब चूंकि वैसे भी अभी भी हम पूरी दुनिया को देख देख के कर ही रहे थे, तो संविधान बदलना भी उनके लिए आसान हो गया, तो एजुकेशन और व्यवस्था को लेकर ये बदला, उससे क्या हो गया, देश भी, देश के अंदर जो है वो थोड़ी शांति हो गई, देश में शांति हो गई तो क्या होगा, देश में शांति होगी तो क्या होगा, एक राष्ट्र में कोई व्यवस्था बनी तो क्या हुआ, है ना, हमारी जो भी इंटरनल फोर्सेस थी अभी वो सब बाउंड्री पे चली गई, कहाँ चली गई, तो बाउंड्री पे टाइट हो गई, तो एक प्रकार बाउंड्री टाइट हो गई, लेकिन अगर देश में शांति आ गई तो पड़ोसी देश भी क्या चाहता है, शांति चाहता है, तो वो भी अपने यहाँ गुप्तचर भेजेगा कि जा देख क्या क्या हो गया, ये अभी गुप्तचर गाय के लिए भेजते हैं, सुखी होने के लिए तो भेजते ही है, तो देखेगा यहाँ शांति होगी हमारे को भी चाहिए। इस प्रकार से जब ये चला तो देश विदेश में शांति होना शुरू हुई, देश विदेश में शांति हो जाएगी तो क्या हो गया, हमारी सबकी जो है ना बाउंड्री, जो है ना बाउंड्री, वो बाउंड्री सिक्योर हो जाएगी, बाउंड्री सिक्योर हो गई तो बाउंड्री विलय होना शुरू हो जाएगी। देखो क्या ब्यूटी है, बाउंड्री जब तक सिक्योर नहीं होती है तब तक बाउंड्री विलय होगी नहीं। भैया अपने देश में शांति हो गई, हम अपनी सीमा में ठीक से रहने लगे, पड़ोसी देश में शांति हो गई, दोनों में दोस्ती हो गई, तो यार अपने अपने अपने बाउंड्री सिक्योर हो गई, सिक्योर हो गई, हमको पता है आप हमारे घर में घुसने वाले नहीं, उनको पता है हम घुसने वाले नहीं, तो अब सेफ हो गई, सेफ होने के बाद वो विलय हो गई, थोड़ी देर में पता नहीं चला कहाँ थी बाउंड्री अपनी, खंभे कहाँ टाइट गाड़ कर रखते हैं जहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है, और इनसिक्योरिटी कहाँ से, अशांति से, तो शांति होने के बाद अशांति है ना पे कौन जाना चाहता है, तो अपने आप ही वो बाउंड्री की बात नहीं बनती है ना, तो बाउंड्री विलय होना शुरू हो गई, इससे क्या हो गया, अभी देखेंगे तो फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो शिक्षा का जो प्रारूप है वो ग्लोबल हो गया अभी, ठीक, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट हैं, 14-15 पॉइंट और भी 2-4-5 आगे पीछे भी आप निकाल सकते हो, अभी हमने ज़्यादा इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमको ये समझ में आ जाए कि शिक्षा का प्रारूप ग्लोबल होने के बाद अब क्या होने वाला है, धरती का संतुलन होना शुरू हो जाने वाला है ना। अब एक एक हम गवर्नेंस की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड लेवल पर गवर्नेंस की बात होगी, कोई ना कोई सेटअप बनेंगे, वर्ल्ड लेवल पर गवर्नेंस होगा जिसको हम कह रहे हैं विश्व परिवार, और विश्व परिवार होने से क्या हो गया, 15वें पॉइंट पे क्या हो गया, धरती संतुलित हो जाएगी, और धरती संतुलित हो गई 16वें पॉइंट पे क्या होगा, तो धरती स्वर्ग हो जाएगी, तो 17वें पॉइंट पे आप सभी लोग है ना देवता हो जाओगे। इससे कम में काम नहीं चलेगा, हम काम शुरू करेंगे मानव होने का और पहुंचेंगे देवता होने में, ठीक है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का मतलब क्या निकला ये समझो, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सिर्फ बोलने से नहीं है, है ना, सरकारें रहेंगी ना, व्यवस्था के रूप में रहेंगी, जैसे बताया अभी अभी क्या है आपके यहाँ यूएन है कि नहीं है, वो वर्ल्ड लेवल गवर्नेंस का काम करेगा, तो व्यवस्था तो चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल करेगी, उसके अंडर में अलग अलग देश भी काम करेंगे, लेकिन काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दिशा क्या होगी, लक्ष्य क्या होगा, वो बदल जाने वाला है। अपने घर से टिफिन लेके जाना पड़ेगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्या इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारे कार्यक्रम में जो टिफिन लेके जाएंगे ना अपन अपने घर का लेके जाएंगे, ये बात समझ में आई, सरकार भी काम करेंगी, वो आपका पैसा खा के काम नहीं कर सकती, अब उनको काम करना जिसको भी होगा, वो अपने घर से टिफिन लाओ, अपने साइकिल पे बैठो, अपने मोटरसाइकिल लाओ, कार लाओ, जिस पे जाना जॉब बना ही नहीं आप अपने घर से लाओ, लेकिन है ना वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। अब घर से लाओ का मतलब, घर से लाने का मतलब हर एक किसी परिवार का वो हिस्सा होगा, तो परिवार यदि समृद्ध होगा तो अपने घर में से एक रिप्रेजेंटेटिव को प्रस्तुत करेगा शिक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए, जैसे है ना, जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ तो अभी हमारे हिस्से का काम कोई ना कोई करता होगा कि नहीं करता होगा घर में, तो यदि हमारे घर में वो काम ही नहीं होगा तो हम ये खड़े कैसे हो पाएंगे, और यदि खड़े होंगे बिना काम के तो आपसे पैसे लेना पड़ेंगे। तो यदि हमारे घर में है ना, हमारे घर का मतलब जो 18 परिवार, वो और घर का मतलब ये पूरा एमसीबी के एक परिवार, और घर का मतलब एक जिगलू, और घर का मतलब एक पूरा देश, और घर का मतलब पूरा विश्व, तो वो हमारे घर में से हमारे को परिवार तय करेगा कि ये काम ये करेगा, वो काम वो करेगा, तो एक दूसरे काम वो करते रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। तो टिफिन परिवार में से गया तो किसी समाज से लिया नहीं, तो समाज में देने की जगह में गए, समय ज़्यादा हो गया। इसको ठीक से मनन करिए, क्या ये यूटोपिया की बात हुई है एक, या सिर्फ शेख चिल्ली है, या इसमें कोई वास्तविकता आपको दिखती है। सारे अध्ययन का मतलब यह है कि एक ठीक ठीक कार्यक्रम तक पहुंचना भी जरूरी है। अध्ययन और कोई कार्यक्रम समझ में नहीं आया तो क्या अध्ययन हुआ? और कार्यक्रम आपको अपनी चाहत से जोड़ के देखना है, हमारे कहने से नहीं, तो मेरा अपना प्रोग्राम है, और हमारे इस प्रोग्राम में हमको लगता है हमारा कमिटमेंट है, हमें लगता है तर्क भी पूरे बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है, अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। जिन भी लोगों को लगता है कि ये ऐसा हो सकता है और ये उनका कार्यक्रम बनता है, वो लोग साथ चलते हैं। जिन लोगों का ये कार्यक्रम नहीं बना है ना, वो साथ नहीं भी चलते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये जो भी कार्यक्रम है ये सब प्रकृति के नियम के साथ है, ये कोई मनमानी नहीं है कि हमारे मन में एक आइडिया आ गया तो हम चल दीजिए। ये होने और रहने के स्वरूप में बात है, प्रकृति में मानव का कुल होने का मतलब इतना ही है, ऐसा ही है, और ऐसा इसीलिए हो सकता है, हम ऐसे जी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कोई अगली घड़ी में आप काम करते थे, पीछे का वो जुड़ ही जाता है। जैसे आज कोई 31वां परिवार यदि यहाँ आता है तो वो 30 परिवार का जो कुछ उपलब्धि है उसको मिले रहता पहले दिन का, और उसको अगले 3 महीने 6 महीने में सारी बातें समझ में आ जाती है, जो आप 10 साल 20 साल 30 साल में जूझ के समझे वो उसके लिए अपने को लगता है यार इतनी जल्दी समझ गया है। तो कई बार लोगों की ईर्ष्या होती है इतनी जल्दी समझ गया, हम इतना लेट। तो आगे की पीढ़ी आगे है, आगे की पीढ़ी आगे, अगर ये बात हमको समझ में आती है ना, तो ये भरोसा बनता ही है कि एक का किया हुआ मेहनत इसमें मिल रहा है सबको। न्याय का मतलब ही है कि एक का मेहनत सबको मिले, हाँ असेट है वो, नहीं तो क्या हो गया, हर एक मेहनत को वापस भी करना पड़े। नागराज ने अनुसंधान किया, हमको भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अभी तो कई जगह शिविर में तो मेडिटेशन कराने लगे, जीवन विद्या के शिविर में क्या करें वो बेचारे, इससे आगे बात ही नहीं बढ़ रही तो क्या करें। तो आप मेडिटेट करो, अपनी संवेदनाओं को देखो। अभी यहाँ कह रहे हैं जागृति को देखो, जागृत मानव से तदाकार करो, हम संवेदनाओं से तदाकार करें, कहाँ तदाकार करें आप बताओ, क्या सच्चाई है? तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कहने के स्लिप होंगे, किसी गलती नहीं करें, लेकिन हो ही जाएगा, हाँ आप और हम भी कुछ ना कुछ गलती करेंगे। तो अगला कार्यक्रम ठीक से अगर पकड़े रहेंगे तो ठीक से अपने आप को चैनलाइज करेंगे तो न्याय के लिए क्रियाशील हो जाएंगे। अब ऐसा करने के लिए धीरता वीरता उदारता अपने आप होगी कि नहीं होगी, वो नेचुरल है। धीरता वीरता उदारता कोई हमारे लिए असहज चीज़ नहीं, कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहा है और जो कार्यक्रम हम मान के बैठे हैं वो प्रिय हित लाभ के हैं, तो उसमें धीरता वीरता उदारता आ ही नहीं सकती है, है ना। कार्यक्रम ठीक पहचान जाए, मानवीय कार्यक्रम में संपन्न हो जाएंगे तो धीरता वीरता उदारता हो सकती है, और इस पर सोचिए, शाम के सत्र में इस पर और बात की जा सकती है।